دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، یہ سب شرعاً ناجائز ہے۔ اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، یہ سب جائز ہو جائے گا۔ صلوا علی الحبیب محمد۔ الحمدللہ 1433 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کا آج 17واں روزہ ہے۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد معتکفین اور عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی اس بھی ثواب دے پاؤں گی ضروری تھی، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جان، پہلی ملاقات ہوئی 1988 میں، آپ نے میرے ایک کتاب پر لکھا کہ صحت کو بیماری پر غنیمت جانتے ہوئے دین کے لیے کچھ کر لو۔ ہم تو آپ کی سادگی کو دیکھتے رہ گئے، ہم تو اندازہ ہی نہ کر سکے کہ ہمارے پیر و مرشد اس سادگی سے وہ بات لکھ چکے ہیں جو کہ مستقبل میں ہونے کو جا رہی ہے۔ نہ ہم نے بیماری کی طرف سوچا اور نہ دین کے لیے کچھ کام کر سکے۔ بابا جان، جلد ہی بیماریوں نے گھیرا، اور ایسا گھیرا کہ اب تو ٹانگیں بھی کانپنا شروع ہو گئی ہیں، کمر جھک گئی ہے۔ اب تو نہ ہم اطار کا دوست بن سکتے ہیں، نہ پیارا بن سکتے ہیں، نہ محبوب بن سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کی عطا کردہ ڈگریوں کو 72 مدنی انعامات کے رسالے میں حسرت سے دیکھ تو سکتے ہیں، پر اب ہم دوست اور پیارا نہیں بن سکتے۔ بابا جان، میری التجا ہے کہ برائے مہربانی مدنی رسالہ میں اطار کا غلام کی بھی ایک ڈگری رکھ دیں، اور وہ ڈگری ہمیں بھی دے دیں کہ ہم بجائے بستر پر پڑے رہنے کے مدنی چینل دیکھ دیکھ کر اطار کا غلام ہی بن جائیں۔ باپا جان، میرے پیر بھائیوں جن میں اراکین شورا بھی شامل ہیں، میرے نگران بھی شامل ہیں، راولپنڈی کے بہت سارے اسلامی بھائی بھی شامل ہیں، یہ سہارا دے کے نہ رکھتے تو شاید ہم روحانی موت مر چکے ہوتے۔ 2008 میں جب ڈاکٹرز نے مجھے کہا کہ اب آپ چل نہیں سکتے، اور مجھے واش روم میں بھی پکڑ کے بچے لے جاتے تھے، باپا جان میرے نگران مجھے اس حالت میں جبکہ میں چل نہیں سکتا تھا، 2009 میں مجھے قافلہ کورس پہ باب المدینہ لے گئے۔ پہلا ہفتہ شدید بیماری میں گزارا، اور دوسرے ہفتے میں مجھے محسوس ہوا کہ میری ٹانگوں میں طاقت آ رہی ہے۔ باپا جان، وہ کورس میں نے آپ کی نظر کرم سے مکمل کیا۔ یہ میجر نصیر صاحب تھے، وہ پرانے ہمارے مبلغ ہیں۔ واقعی یعنی کہ یہ حقیقت ہے کہ بیماری کو صحت سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے مصروفیت، صحت کو فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو، اس طرح یہ حدیث کے مضامین ہیں۔ اس وقت جوانی ہے ہماری غالب اکثریت کی، تو اس کو غنیمت جانتے ہوئے واقعی کچھ آخرت کے لیے کر لینا چاہیے، ورنہ بعد میں اگر زندہ رہ بھی گئے تو ہو سکتا ہے پچھتانا پڑے. ابھی جوانی کی مستی ہے, ادھر گھوم رہے ہیں ادھر گھوم رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, پھر جب وقت چلا جائے گا تو حسرت ساتھ رہ جائے گی. تو وقت ملا ہے تو کچھ علم دین حاصل کر لیں, کہ مدنی مذاکرہ علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, کہ وہ حدیث شریف میں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اس کو ہوگی کہ جس کو دنیا میں علم دین حاصل کرنے کا موقع ملا مگر اس نے گنوا دیا. معتکفین کو خاص کر کے موقع ملا ہوا ہے لیکن بیچاروں کا بازوں کا دل نہیں لگتا, ادھر ادھر گھومتے رہتے. اللہ تعالی ہم کو علم دین کا قدردان بنائے, وہ دین کی صحیح خدمت نصیب کرے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میرا نام غلام عباس عطاری, میرا تعلق مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے ہے. پیارے بابا جان, آپ سے سوال یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن بعض مساجد میں بعض اسلامی بھائی صرف دو رکعت نماز فرض باجماعت ادا کر کے فارغ ہو جاتے ہیں, اس کے بعد باقی نماز ادا نہیں کرتے, اس بارے میں رہنمائی فرمائیے. جمعے کے دو فرض پڑھ کے بعض لوگ چلے جاتے ہیں, اب جو چلا گیا اس کے بارے میں بدگمانی کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ گھر پہ جا کے بھی سنتیں پڑھ سکتے ہیں, بلکہ بہتر ہے کہ گھر پہ جا کے سنتیں پڑھے. تو اس لیے کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ فرض پڑھ کر چلا گیا سنتیں نہیں پڑھی, یہ بدگمانی کہہ سکتے ہیں اس کو, جب تک وہ واضح کری نہ ہو. البتہ یہ کہ جمعے کے بعد اگر واقعی کوئی سنت نہیں پڑھتا تو وہ برا کرتا ہے, کہ جمعے کی نماز کے بعد سنتیں پڑھنی چاہیے. چار سنت الموقع ہوتی ہیں, پھر دو سنتیں ہوتی ہیں, اس کو بھی بعضوں نے موقع ہی کہا ہے علماء نے, تو یہ کم از کم یہ پڑھ لینی چاہیے جمعے کے بعد چھ رکعتیں, اس سے قبل جو سنت قبلیہ چار خطبہ شروع ہونے سے پہلے پڑھ لیجیے. اگر وہ رہ گئی تو یہ دو فرضوں کے بعد پڑھ لیں جمعے کے جو دو فرض ہوتے ہیں, یہ سنتیں پڑھنی چاہیے, اس کو ترک کبھی بھی نہ کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالی علی محمد. بابا مارکیٹ وغیرہ میں بھی جو مساجد وغیرہ ہوتی ہیں جس کے بعد انہوں نے دکانوں پر جانا ہوتا ہے, تو دیکھنے والے شاید دیکھتے ہی ہوں گے کہ ایک تعداد فرض پڑتے ہی پھر کاروبار کی طرف اور دیگر کاموں کی طرف نکل جاتی ہے, تو کیا مطلب ہمارے ہاں ایسا ذہن نہیں پایا جاتا کہ وہ فرض پڑھ لیا اب باقی نمازیں پڑھنے کی اہمیت شاید اتنی ہمارے نگاہوں میں رہتی نہیں ہے کہ سنتیں ادا کرنی ہے یا نہیں کرنی, فرض پڑھ لیا بس صحیح ہے؟ یہ اہمیت نہیں رہتی یہ نہیں کہا جائے گا, بس پتہ نہیں ہوتا ہوگا, یعنی کہ کچھ جب نکلتے ہوں گے نا تو بعض سمجھتے ہوں گے کہ نماز ختم ہو گئی, تو یہ بیچارے چل پڑتے ہوں گے, ایسا ہوتا ہوگا, لیکن سب نہیں پڑھتے, یہ کیسے کہیں؟ دکان میں بھی اندر میں بعض اوقات جگہ ہوتی ہے جی بابا, کہ وہ اندر آدمی پڑھ سکتا ہے سنتیں, تو یقینی طور پر یہ کہا نہیں جا سکتا جانے والے کے لیے کہ سنتیں نہیں پڑھی اس نے اور یہ نہیں پڑھے گا, یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں نا. اچھا گمان کرنا چاہیے مسلمانوں کے بارے میں, یا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا مجبور بھی ہو جس کو کوئی ایسی بہت ضروری کام ہو, کوئی حاجت پیش آئی ہو, اس کے لیے جانا ضروری ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر نہیں پڑھتے تو ان کو چاہیے کہ وہ پڑھیں, ایسا نہ کریں, سستی نہ کریں, بلکہ صرف جمعہ ہی کیوں, روزانہ پانچوں نمازیں فرض ہیں وہ پڑھنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سن سے محمد عادل اطاری عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ بہت سے نماز جنازہ چپل پہن کے پڑھتے ہیں اور بہت سے نماز جنازے میں چپل اتار کے پڑھتے ہیں, اس کا درست طریقہ بتا دیجیے. اگر چپل پاک ہیں, اوپر سے بھی پاک ہیں, اس کے تلوے بھی پاک ہیں, اور جس جگہ وہ کھڑا ہوا ہے وہ جگہ بھی پاک ہے, تب تو چپل پہن کر بھی نماز جنازہ ہو جائے گی. لیکن ظاہر ہے کہ یہ تنفیر عوام کا باعث بنے گا, لوگ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے کہ دیکھو دیکھو دیکھو تو وہ تو چپل پہن کر جوتے پہن کر نماز پڑھ رہا ہے, تو اس لیے وہ جوتے اتار ہی دینے چاہیے. اب اگر زمین جہاں یہ پڑھ رہا ہے جنازہ یہ ناپاک ہے اور اس کے جوتے تلوے سمیت پاک ہیں, تب تو جوتے پر کھڑے ہو کر اس نے نماز پڑھی تو ہو جائے گی. اس ضمن میں نماز کے احکام اوپر سے صفحہ نمبر 15 اور نیچے سے 385, جوتا پہن کر اگر نماز جنازہ پڑھیں تو جوتے اور زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے, اور جوتا اتار کر اس پر کھڑے ہو کر پڑھیں تو جوتے کے تلے اور زمین کا پاک ہونا ضروری نہیں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں, اگر وہ جگہ پیشاب وغیرہ سے ناپاک تھی یا جن کے جوتوں کے تلے ناپاک تھے اور اس حالت میں جوتا پہنے ہوئے نماز پڑھی, ان کی نماز نہ ہوئی, احتیاط یہی ہے کہ جوتا اتار کر اس پر پاؤں رکھ کر نماز پڑھی جائے کہ زمین یا تلا اگر ناپاک ہو تو نماز میں خلل نہ آئے. تو ابھی میں نے کہا کہ وہ جوتے کا تلا بھی پاک ہونا چاہیے جب کھڑا ہو, تو وہ غلط فہمی تھی, اصل وہی ہے جو ابھی میں نے بیان کیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اقبال اتاری, مرکز الاولیاء لاہور. پیارے بابا جان, میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے, تو اس وقت آپ انگوٹھے نہیں چومتے اور جب جواب دیتے ہیں اس وقت چومتے ہیں, اس بارے میں ہماری شرعی رہنمائی فرما دیں. دراصل جو میں نے سمجھا ہے چومنے کا وقت, وہ عرض کرتا ہوں کہ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ چکے تو اب درود پاک پڑھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اور کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یہ کہنے کے بعد انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے, اور اب جو پڑھنا ہے جیسے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ, اللہم متعنی بالسمع والبصر, اور بھی دعائیں جو آئی ہیں اب وہ پڑھے. یہ میں سمجھ سکا ہوں بہت غور و خوض کر کے, بعض علماء سے مشورہ کر کے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زہیب رضا عطاری ہے، میں فاروق نگر لاڑکانہ سے یہاں حاضر ہوا ہوں. پیارے بابا جان، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں دبنے سندھ میں لوگ مزارات پر قبر کو چومتے ہیں اور قرآن کو جھولا جھلاتے ہیں، تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے. اور میرا ایک عرض ہے کہ دائمی نسلے کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے. مزار کو چوبنا، قبر کو، یہ کچھ علماء نے اجازت دی ہے، کچھ نے منع کیا ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ نہ چومیں، کیونکہ آداب یہ ہیں مزار ولی کے، مزار کے آداب، کہ اس کی قبر سے چار ہاتھ یعنی کم و بیش دو گز دور رہنے میں تعظیم ہے. تو جب اتنا دور کھڑا رہنا ہے اس کو احترام کرتے ہوئے، تب چومنے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. تو اب اگر کوئی قبر کو چومتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو بعض لوگ بےچارے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ دیکھو یہ قبر کو چومتا ہے تو یہ سجدہ کر رہا ہے. تو قبر کو چومنے میں سجدہ نہیں ہے، تو بچے کو بھی تو چومتے ہی ہیں نا، قرآن کریم کو ہم چومتے ہیں. تو سجدے کا معنی ہونٹ لگانا تو ہے ہی نہیں. آپ یعنی دیانت داری صاحب خود غور فرمائے کہ آپ جب نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو کیا ہونٹ زمین پہ لگاتے ہیں؟ اندر اسٹوڈنٹ کوئی بھی نہیں لگاتا. اب قبر کو کسی نے ہونٹ لگایا تو اس کو سجدہ کس نے کہہ دیا؟ سجدے کی تعریف میں ہی نہیں ہے. تو یہ بس وہ شاید بعضوں کے پیٹ میں درد کچھ اور ہوتا ہے، تو وہ اس طرح بھی اس کو سجدہ قرار دے کر خواہ کا مسلمانوں کے بارے میں بدگمانیاں پھیلاتے ہیں. تو یہ شریعت پر پھر تہمت رکھتے ہیں کہ یہ یوں ہے تو بدعت ہے تو حرام ہے تو شرک ہے تو فلاں ہے. تو یہ توبہ استغفر اللہ، مسلمان کے بارے میں اچھا ہی گمان کرنا چاہیے. چومنا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، ہم نہیں چومتے. تو ہمارے اعلی حضرت نے یہی فرمایا کہ احتیاط یہ ہے کہ نہ چومیں، احوت منع ہے، یہ لکھا ہے. لیکن باپا اگر کوئی واقعی سجدہ کر دے تو؟ بس سجدہ کرے جب بھی اگر کوئی معاذ اللہ مزار کو سجدہ کرتا ہے، یہ بہت غلط کر رہا ہے. اگر تعظیم کی نیت سے سجدہ کرتا ہے تو حرام ہے، اور اگر عبادت کی نیت سے کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا. اب یہاں ایک مسلمان کے بارے میں وہی بات ہے کہ جو فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے قول میں یا فعل میں 99 پہلو کفر کے جاتے ہوں اور ایک پہلو اسلام کی طرف جاتا ہو تو وہی اختیار کیا جائے گا. تو اب یہ کہ ایک مسلمان، سارے مسلمان نظر آ رہا ہے، وہ سجدہ کر رہا ہے قبر کو، اب یہاں ایک پہلو کفر کی طرف جا رہا ہے کہ یہ سجدہ عبادت کر رہا ہوگا، ایک پہلو جا رہا ہے کہ سجدہ تعظیم ہی کر رہا ہوگا جو کفر نہیں ہے بلکہ حرام ہے. تو یہاں جب تک اس کی نیت ہمیں پتہ نہیں، ہم نے حرام کہنا، اس کو مشرک کہنے والا خود بہت بڑا مجرم ہے کہ یہ شرک کر رہا ہے. نعوذ باللہ، یہ مطلقاً شرک نہیں ہے، غیر خدا کو سجدہ کرنا حرام ضرور ہے تعظیم کی نیت سے جو کرتے ہیں. تو ہم یہی پہلو نکالیں گے کہ یہ عوام ہے اور یہ جاہل لوگ ہیں اور یہ بس وہ بزرگوں کو تعظیم کی نیت سے کرتے ہیں. اگر آپ اس کو پوچھو گے کہ کیا یہ اس کو تم اللہ سمجھتے ہو تو وہ جاہل سے جاہل ہو، نہیں اللہ نہیں سمجھتے، یہ تو ولی ہیں، بزرگ ہیں، وہ اس طرح بات کریں گے. تو اب ایک دم سے کسی کو کھینچ کھانچ کے کفر کے گھڑے میں ڈال دینا، وہ کہیں آپ کو کفر میں نہ جھونک دے اس طرح کہنے سے. تو مسلمان کے بارے میں بہت بہت بہت سوچ سمجھ کر کوئی بات کرنی ہے. تو البتہ قبر کو چومنا نہیں چاہیے، نعوذ باللہ، میں فیور نہیں کر رہا. نہ کبھی آج تک میں نے کبھی مزار کو چوما مجھے یاد ہے، نہ کبھی سجدہ، تو سوال ہی نہیں، تصور بھی نہیں ہے. بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں مزاروں پہ، یہ ہند میں نے دیکھا تھا کہ دہلی شریف میں ہم نے کہیں مزار پہ حاضری دی، شاید خواجہ محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ یا کہیں 22 خواجہ کی چوکھٹ ہے، تو وہاں وہ کھڑے ہوئے تھے، بس مجاور ٹائپ کے تھے بھی، میرا خیال داڑھی منڈے، وہ سب کو بول رہے تھے کہ قدم بوسی کرو، قدم بوسی کرو، یعنی قدموں کی طرف کی زمین چومو. خیر میں نے تو نہیں چومی، نہ ان سے بحث کرنے کا کوئی موقع تھا، لیکن یہ کہ اگر کسی نے زمین چومی تو یہ پھر بھی کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے. تو یوں بےچارے وہ بس کھڑے ہوتے کہ چوم زمین قدم بسی کرو, تو لوگ کرتے قدم بسی, ان کو یوں کیسا کرا ہوتا ہوگا کرتے ہوں گے سر. تو اب یہ کہ چاروں طرف جہالت نے ڈیرا ڈال رکھا ہے اور پیٹ کے درد کے مریض جو ہے نا پھر اس میں مسلمانوں کو خامہ کا مطلب شرک بولتے ہیں تو مشرک بولتے ہیں تو کافر بولتے ہیں تو نعوذ باللہ, اس طرح کی کفر کی مشینوں کو جہاں سے لیے وہاں گندے نالے میں پھینک کے آ جاؤ اور مسلمانوں کے بارے میں اس میں دن قائم کرو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. آؤ قرآن پاک جھولے میں رکھتے ہیں یہ دادو میں دھڑکانے میں, مجھے تو بڑا پسند ہے. میں نے یہ انداز ان کا دیکھا کہ بہت احترام کے ساتھ جھولا بھی صاف ستھرا خوبصورت, اس میں خوبصورت غلاف وغیرہ, تو یہ قرآن کریم کو اس میں احترام سے رکھتے ہیں, جھلاتے ہوئے کبھی دیکھا نہیں ہے, خالی وہ رکھتے ہیں جھولے میں. تو مجھے ان کا یہ احترام پسند آیا کہ اس میں شریعت نے منع تو نہیں کیا نا, یہ اللہ کی پاک کتاب ہے پاک کلام ہے, اس کا جتنا بھی احترام کریں گے وہ کم کم اور کم ہے. وہ تو ان کا نہیں, وہ دادو میں اور لڑکانے میں رکھتے ہیں, بہت مجھے تو بہت پسند ہے اس کی کہ وہ جھولا ایک کونے میں بنا ہوا ہوتا ہے لکڑی کا اور اس میں خوبصورت بنا ہوا ہوتا ہے, پھر اس میں وہ غلاف جزدان میں وہ قرآن کریم اس میں رکھ دیتے ہیں, اور کوئی اس میں میں نے کوئی سی خرافات جیسی چیز دیکھی نہیں ہے. تو جتنا میں نے دیکھا وہ مجھے تو بہت پسند آیا یہ انداز, کہ تو بہت احترام ہے قرآن کریم کا. اگر کوئی ایسی بات ہے تو مجھے بتا دیجیے. نہیں نہیں نہیں وہ تصور نہیں ہے, یہ جن کے گھروں میں ٹھہرا ہوں جہاں دعوتیں کھائی ہیں جن کی, جو میرے میں نے اتاری اپنے اسلامی بھائی اپنے اہل محبت ان کے گھروں میں یہ جھولے دیکھے میں نے, کہ وہ قرآن کریم رکھتے ہیں اس میں, تو اس میں کوئی ایسا غلط کانسیپٹ نہیں ہے, میں جو سمجھا ہوں اس میں مجھے کوئی غلط کانسیپٹ نظر نہیں آئے, تصور بھی نہیں ہے, احترام صرف قرآن کریم کا, اور اس تو قابل تقلید فعل ہے. ہمارے ابھی تو وہ قرآن کریم کو اوپر جو بناتے ہیں کاندھی اس کی تاک کیا بولتے ہیں, ریک وغیرہ جو بناتے ہیں اس پہ احترام سے جزدان وغیرہ لگا کے رکھتے ہیں, تو اچھی بات ہے, خوبصورت جزدان ہو بے شک, اسی کاش احتیاط ہو کہ اس میں گرد بھی نہ چڑھے صاف ہوتا رہے, جتنا احترام کریں گے با ادب با نصیب. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد سلیم خان آفس سپرنٹینڈنٹ آئی جی پرزن آفس حیدرآباد سے. میں رمضان کے مہینے میں جب مدین چینل دیکھتا ہوں تو مجھے افطار کے اوقات منانا جات جو ہے بہت ہی اچھی اور بہت پیاری کوشش ہے, سارے دن کی جو ہے اچھی باتیں اور اچھی چیز جو کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت عطا کرتا ہے, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, اور میں خاص طور پر اس کی دوسروں کو بھی بتاتا ہوں کہ یہ کیسا عمل ہے کہ جو دنیا میں اس وقت کوئی نہیں کر رہا, اور دوسرے چینلز پہ بھی جو کہ اہتمام ہوتا ہے مگر مدنی چینل کا جو خاص طور پر یہ جو مناجات کا اہتمام افطار کے وقت ہے اس وقت اچھا مجھے لگتا ہے. مدنی چینل کے چار سال مکمل ہونے پر میں مدنی چینل کی انتظامیہ اور حضرت صاحب کو اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت ترقی عطا فرمائے اور اسی طرح یہ کام جاری ساری رکھے, اور اس کا جتنا بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ کہنے کا بھی ذہن بنا لیجیے, تو یہ دس نیکی اور ملیں گی نا. پیارے بابا جان, محمد تسلیم اتاری لودرا مدنی سے 30 دن کے اعتکاف میں آیا ہوں. میرا باپا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آج کل مارکیٹ میں مختلف قسم کی صابن رائج ہیں, ہم نے سنا ہے کہ کئی صابنوں کا استعمال اعتکاف میں منع ہوتا ہے، آپ اصلاح فرما دے کہ کس قسم کی صابن ہم اعتکاف میں استعمال کر سکتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ کئی صابنوں میں سور کی چربی شامل ہوتی ہے، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ آج پہلی بار سوال کے ذریعے معلوم ہوا کہ یہ بھی افواہ ہے کہ اعتکاف میں مخصوص صابن ہی استعمال کر سکتے ہیں، یہ پہلی بار میں نے سنا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی صابن کی مخصوص قسم ہو جو اعتکاف میں استعمال کرے وہ دوسری نہ کرے. اب رہا یہ کہ وہ خنزیر کی چربی صابن میں ہونا، یہ مجھے تو افواہ لگتی ہے. خنزیر کی چربی کا پروڈکشن ہی اتنا نہیں ہے، جو صابن بنانے والے سائیں بھائیوں سے جو بات ہوئی ہے نا، ماحول کے سائیں بھائی سے جن کا صابن کا کام ہوتا ہے، وہ تو خنزیر کی چربی دور رہی کہ یہ جو بڑے جانوروں کی چھوٹے جانوروں کی اپنے کی چربی ہے نا، یہ بھی صابن کا اتنا پروڈکشن ہے کہ پوری نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ اس نے کوئی مخصوص تیل کا نام لیا تھا جو ویجیٹیبل کی سبزی یا کوئی اس طرح کا تیل، بھول گیا اس کا نام، کہ وہ تیل ہم لوگ صابن میں استعمال کرتے ہیں. خنزیر کی چربی کہاں سے لائیں گے؟ وہ کہاں مفت ملتی ہے؟ نہ اتنا خنزیر کا استعمال ہے یہاں، تو پاکستان میں تو ہے ہی نہیں استعمال، تو باہر بھی اتنا استعمال نہیں ہے کہ وہ اور وہ صابن کے لیے وہ ضروری ہو اور بالکل مفت کے داموں ملتی ہو. تو یہ ان کے بقول کہ یہ بالکل، یعنی کہ اس میں دم نہیں ہے اس بات میں. اب یہ لوگ پرچے لکھتے ہیں کہ فلاں چیز میں یہ، فلاں چیز میں یہ، اس میں چاکلیٹ میں یوں ہے، تو ڈبے میں یوں ہے، تو یہ لکھتے ہیں. اب اس طرح لکھنے سے وہ طہارت کا جہاں تک تعلق ہے نا، تو اس طرح وہ نجاست و طہارت یہ پرچے پڑھ کر طے نہیں کر سکتا کوئی مفتی. اب مثال کے طور پر اس صابن کے بارے میں اگر طے بھی کیا، اس کو اس میں ڈالا بھی، کیا بولتے ہیں اس کا ٹیسٹ وغیرہ کیا، لیبورٹری ٹیسٹ، اور اس میں بالفرض محال وہ سور کی چربی، یہ فلاں کمپنی کا صابن ہے، اس صابن میں سور کی چربی ثابت ہو گئی، تو اب بھی صرف اس ایک صابن کی گوٹی کو ناپاک قرار دیا جائے گا، اس کمپنی کے ہر صابن کو ناپاک اب بھی مفتی نہیں کہے گا، جو جو صابن چیک کرے گا اس کو ناپاک کہے گا. تو اس لیے مطلب یہ کہ یہ طہارت کا معاملہ پاکی ناپاکی کے معاملے میں بہت سہولت ہے، تو یہ اوہام نہ پالے جائیں. اب یہ پرچے نکلتے اس میں بعض مولانا بھی جوش میں آ جاتے ہیں، اور ایک آدھ کیسٹ بھی سنی ہو سارے، بس یہ صابن ناپاک، یہ چاکلیٹ ناپاک، یہ ٹافی ناپاک، یہ کوکو ناپاک. تو پرچے پڑھ کے پاک اور ناپاک کا فیصلہ مفتی کبھی بھی نہیں کرے گا، محتاط عالم ہوگا کبھی کچی بات نہیں کرے گا. ہاں بچنا چاہیے ایسی چیز جس میں یہ فیل گئی بات کہ اس میں یہ، تو آدمی کا یہ تقوا ہوتا ہے کہ آدمی بچے. یہ بھی شک ہوتا ہے بعض اوقات کہ اب کسی کمپنی کو فیل کرنا ہو تو اس کے بارے میں اس طرح کی افواہ چھوڑ دو کہ فلاں کمپنی کا صابن ہے نا اس میں سور کی چربی ہے، تو مسلمان اس کو ہاتھ نہیں لگائے تو وہ کمپنی فیل ہو جائے گی، خدا بہتر جانے. اسی طرح بعض آلات ہوتے ہیں اس کے بارے میں بولیں گے اس سے کینسر ہوتا ہے، اس سے یوں ہوتا ہے، یہ ہوتا اخباروں میں بھی آتا ہے، تو یہ بھی کنفرمیشن نہیں ہوتی اس کی. یہ عین ممکن ہے کہ کوئی حریف پارٹی جو اس کو بدنام کر کے کہ لوگ ڈرے اس سے اور میرا مال بکے، یا خامہ کا دشمنیاں ہو جاتی نہیں، لوگ بولتے جادو کر دیا، تو تعویذ کر دیے، تو گنڈے کر دیے، تو اس طرح بھی کرتے ہوں گے. تو یہ دنیا جو ہے نا یہ بہت اچھی نہیں ہے، یہ دنیا یہ خود بھی اچھی نہیں ہے، دوسروں کو بھی خراب کر دیتی ہے. جب تک 100% یقین کے ساتھ کوئی بات ہمیں معلوم نہ ہو نا، ہم کسی چیز کو ناپاک نہیں کہہ سکتے. اس لیے جتنے بھی دنیا کے صابن ہیں نا، وہ بس وہی یقینی طور پر ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، تو اس لیے ہم ناپاک کیسے کہیں اس کو. یہ میں نے جو بات کی نا، یہ بالکل یعنی کہ نپی تلی بات عرض کی ہے، جو فقہی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے جو فیصلے ہوتے ہیں، یہ اس طرح کی بات کی ہے، اس میں مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو. میں انگلش صابن استعمال کرنے کا عادی نہیں، میں جس طرح کا صابن استعمال کرتا ہوں آپ کو حیرت ہوگی، میں جو صابن استعمال کرتا ہوں میں اس کمپنی کا صابن استعمال کرتا ہوں کہ جو عام طور پہ کھوپرے کے تیل سے بناتے ہیں. اچھا، اور اس کے جو ویسٹیج ہوتی ہے نا ٹکڑے, ویسٹیج جو کپڑے دھونے میں کپڑے کو بھگونے کے لیے ڈالتے ہیں, اس کو کپڑے رگڑے بھی نہیں جاتے, میں ان صابنوں کے ٹکڑوں کو ربڑ بینڈ لگا دیتا ہوں, پانی والا ہو جاتا ہے ربڑ بینڈ لگا دیتا ہوں, پھر یہ چپک کر صابن کا کام دیتے ہیں, ہاتھ دھوتا ہوں نہاتا ہوں اس سے, ہے کچھ کہنے کا. لیکن میں نے جو حکم شرعی بتایا وہ اور تھا, میرا اپنا عمل اور ہے. اب کہیں گئے اور انگلش صابن بھی رکھا وہ ہاتھ دھو لیے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن میرا جو اپنا معمول ہے وہ میں نے بتایا کہ میرا صابن اگر آپ میرے یہاں دیکھیں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یار ایسا جی وہ غریب صابن نہیں ہے, میری برسوں سے عادت ہے, آپ کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہوں گی کہ یہ کیا ہے, سب میرا بس آزادی ہے سمجھے, اس معاملے میں جو چاہے کرے. اب خوبصورت صابن اور خوبصورت پیکٹ, اور اب ایک صابن 50 روپے کا ہے اور یہ ٹکڑے 5 روپے کا, تو میں 45 روپے بچاؤں نہیں یار, میرے کو اتنا بھی اختیار نہیں ہے پیسے بچاؤں. کپڑے دھونے کا جو صابن ہوتا ہے اس میں کاسٹک زیادہ ہوتا ہے, اور جو انگلش اور یہ خوبصورت صابن ہوتے ہیں نا, میں کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتا ہوں نا, میرے کو اطمینان بھی نہیں ہوتا, چکناہٹ باقی ہوتی ہے, اور یہ صابن ایسا مزے سے چکناہٹ بالکل صاف کر دیتا ہے, سستا اور اچھا. آپ اگر آپ کو یہ عادت پڑ گئی نا آپ کی بھی, تو پھر آپ کو یہ خوبصورت قیمتی صابن اچھا نہیں لگے گا, مجھے واقعی دیکھنا اچھا نہیں لگتا, بیکار ہے, اس سے ہاتھ دھونے میں مجھے مزہ ہی نہیں آتا جتنا اس ٹکڑوں سے مزہ آتا ہے, ہاتھ دھونے میں ایسے ہی فریش ہاتھ ہو جاتے ہیں بالکل, سب چکناٹ وہ لے لیتا ہے, جیسے کپڑوں کی چکناٹ میں لے جاتا ہے نہیں سب, ہاتھ کے بھی لے جاتا ہے. بدن پر ملنے میں بھی اس میں مزہ نہیں آتا, کہیں ایسی کوئی نوبت آئے تو کہ وہ اتنا میل نہیں اتارتا, یہ سب دبا دھپ یعنی بالکل اپنا بدن صاف کر دیتا ہے, بال صاف کر دیتا ہے, صاف کر کے پھر وہ پوچھ کے بے شک آپ تیل ڈالو مدینہ مدینہ ہو جائے گا, کرو تو صحیح یار, باپا تجربہ کا آدمی ہے. میں مہمانوں کے لیے وہی خوبصورت صابن رکھنا پڑے گا, ورنہ ہو سکتا ہے بےچارے بدگمانی کریں کہ دیکھو کتنا کنجوس بخیل آدمی ہے کہ صابن کے پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, یعنی کفایت شعار کو یہ پھر بخیل بنا دیں گے تو یہ گناہ کروں گے. تو خیر آپ کا اتنے مطلب بھولے بھالے ہیں کہ جو یہ ٹکڑے استعمال کرنا شروع کر دیں, ویسے میں کہہ رہا ہوں شاید کوئی تو ہوگا نا تو جان قربان کا نعرہ لگاتا ہے, بولتا کوئی تو بات مان لی ہے, چلو تو پیسے بچانے والی بات ہے تو اپنے ہی ٹرائی کرتے ہیں, فوراً ذہن نہیں بنے گا اس میں, ٹکڑے اس کو سیٹ کر کے آپ ربڑ بینڈ لگاؤ گے, یوں ربڑ تو یوں پھسلے گا, تو ادھر سے لگاؤ تو ادھر سے پھسلے گا, ٹکڑے یوں ٹیڑھے پلے ہو جائیں گے, تو یہ آہستہ آہستہ آپ کی ترکیب بنے گی اور وہ ٹکڑے جو ہے نا سیٹ ہوں گے. سردیوں میں ٹکڑے اکڑ جاتے ہیں, یوں گولائی ہو جاتی ہے, تو یہ ذرا دشواری ہوتی ہے, گرمیوں میں آسان ہوتا ہے, تھوڑا نرم ہو جاتا ہے ہیٹ کی وجہ سے, تو یا تو دھوپ میں رکھ دیں گے تو وہ نرم ہو جائیں گے, تو اس طرح وہ ترکیب ممکن ہے, وہ کام کو کام سکھاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ دائمی نزلے کا علاج بھی پوچھا تھا, تو دائمی نزلے کا علاج تو میں نے بھی کیا تھا, مجھے بھی تھا, جو پیٹ کے کفلے مدینہ میں ملا, علاج بڑا دشوار ہے, وہ بھی رمضان میں سارا دن بھوکا رہنے کے بعد اب پیٹ کا کفلے مدینہ لگا ہے کیسے, اس سحری میں یہ ٹینشن ہوتا ہے سارا دن, ایک قطرہ بھی پانی نہیں ملے گا, ایک دانا بھی کھانے کو نہیں ملے گا, تو پھر ٹینشن ہوتا ہے, وہ زبردستی پھر وہ ہانڈی بھرتے ہیں, پھر وہ تھوڑا یہاں سے نکلے گا تھوڑا کہیں اور سے نکلے گا, تو یوں ترکیب بنتی رہے گی, زیادہ کھاؤ گے تو ہوتا رہے گا. میں نے اس میں علاج پایا پیٹ کا کفلے مدینہ میں, باقی ڈاکٹروں کے پاس حکیموں کے پاس دائمی نزلے کا علاج نہیں ہے, کوئی دعویٰ کرتا تو غلط, میں نے آج تک جو میرا تجربہ ہے دائمی نزلے کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے, دائمی نزلے کا علاج پرہیز ہی ہے, ایک دوا 100 دوا کی ایک دوا پرہیز ہے, گھٹنے کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے, سمجھدار ڈاکٹر ہوگا آپ کے کان میں بولے گا کیا صحیح ہے, واقعی ڈاکٹروں نے ابھی تک اس کا ایجاد نہیں کیا علاج, ان کو نہیں ملا, لیکن پیٹ کا کفلی مدینہ میں الحمدللہ اس طرح کے علاج موجود ہیں الحمدللہ. آپ لگا کے دیکھو کتنی دنیاوی نعمتیں بھی آپ کو ملتی ہیں، آخرتی نعمتیں تو پھر مرحبا مدینہ مدینہ، مگر یہ کہ ذہن بنتا ہے کہ کریں گے کریں گے، پھر بولیں گے یار اب تو آج کل تو وہ ایک دم سے کیسے ہوگا، رمضان کے بعد دیکھیں گے، پھر بقرعید آئی تو بولے بقرعید کے بعد، ابھی تو کیسے کیسے کریں گے، اتنی بوٹیاں ہیں، تو یوں ذہن بنتا نہیں ہے، پھر محرم شریف کی آمد ہوتی ہے بولے یار محرم کا کھچڑا تو کھائیں گے نا، یہ تو تبرک ہے نا، اور تبرک کو پیٹ بھر کے ڈٹ کے تو پھر وہ استنجا خانے کی لائن میں لگے رہیں گے، تو تبرک تو ویسے ہی تھوڑی چیز کو بولتے ہیں، یہ ڈٹ کے کھانا ہی تبرک نہیں ہے، بے شک تبرک کھانا چاہیے نیاز کو بطور تبرک، لیکن جتنا پیٹ ہے اس کا احتیاط کے ساتھ تھوڑا بہت کھائے آدمی، زیادہ کھائے تو اب خاکے مدینہ جیسا بھی کیا تبرک، آپ بولے مٹھی بھر کے میں کھائی ڈالوں خاکے مدینہ تو اس کی اجازت تھوڑی ملے گی آپ کو، خاکے مدینہ استعمال کرنی ہے تو ایک معمولی سی چٹکی لی پانی کے گلاس میں ڈالا گولی اور پی لیا، یہ خاکے مدینہ خاکے شفا، مٹھی بھر کے کھاؤ گے تو پھر بیمار ہو جاؤ گے، خطرہ ہے، اور پھر یہ کہ حد ضرر تک نقصان پہنچانے کی حد تک مٹی کھانا یہ حرام ہے، گناہ بھی ملے گا، تو ہر چیز کا ایک اصول ہے طریقہ ہے، چار رکعت زور کی فرض ہے آپ بولو پانچ پڑھ لوں تاکہ دو سجدے ایک رکوع ایک قیام اور کچھ پڑھنا پڑھانا زیادہ ہو جائے گا تو وہ چار بھی آپ کی نہیں ہوں گی، پانچ پڑھو گے تو چار فرض بھی نہیں ہوں گے، سب خلاص پورے کے پورے پانچوں کے پانچوں گئے، تو جو اصول ہے جو طریقہ ہے میں بتایا کہ اس کے مطابق کریں گے تو ثواب بھی ملے گا، گناہ سے بھی بچیں گے، اس کے فوائد اور ثمرات بھی حاصل ہوں گے، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا نام محمد بلال اتاری ہے، جامعت المدینہ ضیاءکوٹ کا طالب علم ہوں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج معاشرے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ جب کبھی مصیبت تکلیف آتی ہے تو گھر کے افراد کہتے ہیں معجزہ مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پڑھو یا سناؤ، اور اسی طرح دس بیبیوں کی کہانی سنائی جاتی ہے. بتائیے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا معجزہ کہنا اور دس بیبیوں کی کہانی کہاں تک درست ہے؟ جزاک اللہ خیرا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا معجزہ نامی بھی کوئی کہانی آتی ہے، میں نے سنا نہیں ہے. معجزہ بہرحال یہ کہ وہ نبی سے اظہار نبوت کے بعد جو خرقے عادت ظاہر ہوتی ہے اس کو، یعنی کہ ایسی بات جو وہ عام طور پہ صادر نہیں ہوتی اس کو خرقے عادت بولتے ہیں. تو یہ نبی سے اظہار نبوت کے بعد صادر ہو تو معجزہ کہلاتا ہے، اور اگر صحابی یا ولی سے صادر ہو تو اس کو کرامت بولتے ہیں. تو اب وہ کیا ہے مجھے پتہ نہیں ہے اس میں کیا قصہ ہے. البتہ یہ دسویں بیوں کی کہانیاں، جناب سیدہ کی کہانی، تو لکڑ ہارا اور شہزادے کا سر اور اس طرح کی جو، یہ سب خرافات ہیں، یہ کہانیاں غلط ہیں، ان کو نہیں پڑھنا چاہیے. اگر یہ حضرت علی کا معجزہ جس کو کہتے ہیں، جس کہانی کو اگر وہ مل جائے تو انشاءاللہ پھر اس پر علماء سے مشورہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے دیکھیں تو صحیح، کیونکہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا من گھڑت ہونا سمجھ میں آ جاتا ہے. جیسے جناب سیدہ کی کہانی میں غالباً یہ لکھا ہے کہ جناب سیدہ یہودیوں کے گھر گئی، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جو مطلب ہے نا کہ ایسی وصیت کریں کہ مجھے راتوں رات دفن کر دو اور کفن میں لپٹی ہوئی لاش بھی کوئی غیر مرد نہ دیکھے، وہ بھلا یہودیوں گھر پہ کیسے جا سکتی ہے؟ یہ اپنے دن ٹکرا رہی ہے نا بات. تو جناب سیدہ جب پل صراط سے گزریں گی تو میشریوں کو اعلان ہوگا کہ اپنی نگاہ نیچی کر لو، شہزادی یہ کون ہے گزر رہی ہے. جن کے پردے کا قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ جن کا احترام فرمائے گا، اس قدر اس کا اکرام فرمائے گا، اس کو اعزاز بخشے گا. اب ایسی خاتون جنت بی بی فاطمہ، ہماری ساری مائیں بہنیں قربان جن کے قدموں کی دھول پر، وہ یہودیوں گھر پہ کیسے تشریف لے جائیں گی؟ یہ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. تو علماء منع کرتے ہیں ان کہانیوں سے، تو وہ کتاب اگر مل گئی کہیں سے تو انشاءاللہ یا آپ کے پاس ہو پہنچا سکتے ہیں، یہ پہنچا دیں ہم تک، چھوٹی سی ہوگی کتاب، کتاب چاہیے ہوگا، یہ کتاب چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ ایسے من گھڑت لکھنے والے اس طرح کے بڑے نہیں لکھ سکتے کہ بڑی ہوگی تو کوئی پڑھے گا نہیں، تو چھوٹی ان لوگوں نے رائج کر دی ہیں، تو یہ یاسین شریف کی جگہ اس کو پڑھتے ہیں، ایک طرح سے میں الزامی طور پہ کہوں گا کہ وہ اتنی ثقافت ہوتی ہے، تو میں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ ان کہانیوں کے بدلے یاسین شریف پڑھا کریں کہ جس میں مستند حدیثوں میں اس کی فضیلتیں وارد، اور یہ قرآن کریم کا دل ہے یاسین شریف، اور ایک بار یاسین شریف پڑھیں تو 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے، اب جتنی جب اس کہانی میں ملے لگے گی پڑھنے میں، شاید اس سے بھی کم یاسین شریف میں لگے دیر، تو یاسین شریف پڑھو نا، جس کے بارے میں مطلب اختلاف تو کجاب فضائل ہی فضائل ہے، وہ سب کا اتفاق ہے اس پر، قرآن کریم کی یہ صورت ہے، کوئی انکار کرے تو وہ ظاہر ہے کہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کہ یاسین شریف قرآن میں نہیں ہے، کہتے ہیں ایک حرف کا بھی قرآن کریم کے انکار جو ہے وہ کفر ہے، ایک حرف کا بھی، تو یاسین شریف پڑھنے کا رواج ڈالیں، یہ عورتیں پڑھتی ہیں زیادہ تر، تو بہرحال یہ کہ یہ کہانیاں نہ پڑھی جائیں، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد زہیب اتاری، کراچی سے تعلق ہے. پیارے بابا جان، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جس طرح اسلام بھائی مدنی کام میں آگے بڑھتے ہیں، میرا بھی یہ دل چاہتا ہے کہ آگے بڑھوں، لیکن گھر کے مسائل وغیرہ کی وجہ سے ترکیب نہیں بنے گی، اور کبھی اسلام بھائی اگر کام کے لیے مطلب بلاتے ہیں تو دل کتراتا ہے کہ ان کے پاس نہ جایا جائے، اور اسی طرح اگر گھر کے کچھ افراد ایسے ہیں جو اگر مدنی قافلے میں یا اجتماع میں چلے جایا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر گھر کا کام چھوڑنا ہو نا تو ان کو دیکھ لو کہ یہ قافلے میں بھاگ جاتے ہیں اور اجتماع میں مطلب چلے جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی شرعی رہنما فرمائے اور میرے لیے بھی شرعی رہنما فرمائے کہ اس کے لیے کیا ہے، اور ان کا مدنی قافلے کے لیے اجتماع کے لیے کس طرح ذہن بنایا جائے. جزاک اللہ خیرا. آمین. تبلیغ میں زبان کے ساتھ ساتھ کردار کا بڑا عمل دخل ہے. اگر کسی سائی بھائی کا کردار گھر میں اچھا ہو نا تو گھر والوں کی مہربانیاں شفقتیں اس کے ساتھ شامل ہو سکتی ہیں. اگر گھر میں وہ شیر ببر کی طرح دہاڑتا اور ہاتھی کی طرح چنگاڑتا ہوگا، بات بات میں سب کو جھاڑتا ہوگا اور پھر بولتا ہوگا یہ سنت ہے اور وہ سنت ہے اور یہ حرام ہے یہ حلال ہے، تو اس کی باتیں گھر والوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو سائل اور محترم جو ہیں وہ اپنے آپ پر نظر کریں کہ گھر میں ان کا رویہ کس طرح کا ہے. اگر رویہ آپ کا مثبت ہے پھر بھی ایسا ہو رہا ہے تو خیر اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے، اگر آپ کا رویہ ہی اگر ایسا ہے جیسا میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر خود کردارہ علاج نیست، اپنے ہاتھوں کے کیے کا کوئی علاج نہیں، یہ محاورہ ہے. تو پہلے اپنا کردار آپ درست، یعنی اپنے کردار کو درست کرنے کی بھی ترکیب ہونی چاہیے، دینی مطالعہ گھر میں کیا جائے. ہاں اگر گھر والے اس لیے اجتماع سے روکتے ہیں، گھر والے سے مراد ماں باپ، ٹھیک ہے نا، اگر ماں باپ اور چھوٹے بھائی بہن روکتے ہیں تو ان کا ان کی اطاعت کی کیا ضرورت ہے، اور یہ بھی ایسے معاملے میں. بلکہ اگر گھر والے یا ماں باپ اس لیے روکتے ہیں کہ ان کو علم دین سے چڑ ہے، یہ میرا بھائی یا بیٹا جو ہے یہ جیسے بولو ملا نہ بنے، نیک بندہ نہ بنے، تب تو اگر وہ علم دین کے لیے آتا ہے جاتا ہے تو یہ نافرمانی نہیں کہلائے گی، گناہ نہیں ملے گا اس پر، اس کو آنا جانا چاہیے، ورنہ تو یہ بگڑا ہوا رہے گا. اور جیسا کہ مشاہدہ ہے کہ ماں باپ ایک تعداد ہے کہ جو صرف اس لیے روکتے ہیں کہ یہ مذہب ہی نہ بننے پائے، یہ دنیا دار رہے، اور باقاعدہ بولتے ہیں ہمارے سارے خاندان میں داڑھی نہیں رکھی کسی نے، تو کس رستے پہ پڑ گیا، تو نے داڑھی رکھی، ہم کو لوگوں میں شرم آتی ہے، تو مولوی بن گیا. تو یہاں یہ بس نقطہ ہے کہ اگر ماں باپ اس لیے آپ کو روکتے ہیں کہ یہ دیندار نہ بنے، پرہیزگار نہ بنے، اللہ اللہ کرنے والا نہ بنے، بلکہ جس طرح ہم نے آخرت برباد کی ہے اس کی بھی برباد ہو، تب تو یہاں ان کی اطاعت اس معاملے میں نہ کی جائے، سختی بھی نہیں کی جائے گی. اچھا اگر اس لیے روکتے ہیں کہ دہشت گردی ہے تو کوئی میرے لال کو مار دے گا تو اتنی دور ہے اجتماع, اور یا ماں یا باپ بیمار ہے آپ کی ضرورت ہے تیمارداری آپ کرتے ہیں اور ان کی مطلب ہے کہ ان کو تکلیف پہنچتی ہے آپ کے جانے سے, تو اطاعت کرنی ہوگی کہ یہ ان کا مقصود آپ کو دین سے روکنا نہیں ہے. یہ دونوں صورتیں آپ غور فرما لیں. پھر یہ کہ اس طرح تانا دینا کہ دیکھو یہ کام کا چھوڑ کر اجتماع میں جا رہا تو یہ فضول بات ہے. اب اجتماع میں نہیں جاتے تو سیر و تفریح کے لیے تو جاتے ہی نا, قافلے میں نہیں جاتے تو پکنک پر تو جاتے ہی نا, کتنے دن کے لیے پکنک میں نہیں جاتے, دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں. انہیں مالداروں کی تو ایک تعداد ہے, میں آپ کو بتاؤں, جن کا پیسہ فالتو ہوتا ہے نا وہ کیا کرتے ہیں, جب بچوں کی چھٹیاں آتی ہیں نا, یہ اپنے پاکستان میں بھی چھٹیاں جب آتی ہیں نا تو لندن چلے جائیں گے, پیرس چلے جائیں گے, امریکہ چلے جائیں گے, کینیڈا چلے جائیں گے, یعنی کہ اس طرح کے ممالک میں جائیں گے کہ جو ان کے نزدیک ترقی یافتہ ہوتے ہیں دنیا میں, تو وہاں سینریاں, سبزے, پارک, بے حیائیاں, بے پردگیاں, پھر وہاں کی ننگی فلمیں. اب آپ میں جو بولنا چاہتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ بےچارے اپنی اولاد کو لے کر اپنی بیوی کو میک اپ کرا کے وہاں پارکوں میں جا کے بیٹھتے ہیں, سنیما گھروں میں جا کر اپنی آخرت کو داؤ پہ لگاتے ہیں. اور اگر انہی کا کوئی بچہ ہمارے پاس آ گیا اور بولے میں قافلے میں سفر کروں گا تو اس کو نہیں جانے دیں گے, نہیں, ملا ہو جائے گا, دنیا سے کٹ جائے گا. ہم پھر وہ نماز سے نہیں روکتے تو پانچ ٹائم کی نماز پڑھ, اللہ اللہ کر, مگر نہیں اتنی گہرائی میں مت جا. تو یہ بالکل یعنی کہ بہت ہی یعنی کہ غلط خیال آتے ہیں, شیطانی خیال آتے ہیں. اس کو بالکل یعنی کہ جو بھی مجھے سن رہے ہیں خدا کے واسطے ایسا مت کرو. آپ کا بیٹا ملا بنا, کیا کیا اس نے چوداری رکھ لی اور کیا کیا امامہ باندھ لیا. تو بھولے بھالے ناظرین اور حاضرین آپ سوچو بس ہی کہ اس نے داڑھی رکھی امامہ باندھا تو کیا برا کیا. آپ ذرا اس ہستی کا تصور باندھے کہ جن کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے ان کا چہرے مبارک کیسا ہے, داڑھی والا ہے نا, سر پر امامہ شریف ہے نا, یا زلفے بھی ہیں, تو اپنے لال کو بولو کہ بیٹا تم نے زلفے کیوں نہیں رکھی, صرف داڑھی اور امامہ. کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب ہم نے تصور کیا تو ان کی تو زلفے بھی ہیں. تب جن کا کلمہ پڑھا اگر ان کی مشابہت کرنے کے لیے, ان کی نقل اپنانے کے لیے, ان کی سنت کو پانے کے لیے کوئی داڑھی رکھتا ہے, امامہ سجاتا ہے, زلفے رکھتا ہے, تو وہ آپ کو برا کیوں لگتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ جس کو پیلیا ہو جاتا ہے اس کو ہر چیز پیلی نظر آتی ہے, جو انڈی سے ہو جاتا ہے نا اس کو ہر چیز پیلی نظر آتی ہے, تو اپنے کو یہ گناہوں کا پیلیا ہو گیا ہے. تو اس لیے داڑیاں اور امامے اچھے نہیں لگتے, اس پیلیا کا علاج کروائیں, نہ کہ وہ ہر چیز کو وہ آپ لال اور کالی کرنا شروع کر دیں, وہ نہیں ہوں گی, ہر چیز آپ کو پیلی نظر آئے گی, پیلیا آپ کو, اس پیلیا کا علاج ضروری ہے. تو داڑھی, امامہ, زلفے, سنتوں بھرا لباس, یہ کوئی بری چیز نہیں, اچھی چیزیں. آپ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی تعلیمات کی روشنی میں ہی ہے سب, اس سے ہٹ کر نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ارسلان اتاری ہے, میں گلستان جوہر سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں سوال ہے, عید کے دن مدنی ماحول کے اسلامی بھائی بدنگاہی اور بے پردگی کے معاملات سے بچنے کے لیے چاند رات سے مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں یا اپنے گھر میں رہتے ہیں, تو گھر کے دیگر افراد یا خاندان والے تنقید کرتے ہیں کہ آپ گھر میں پڑے رہتے ہو, قافلے میں چلے جاتے ہو, عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے, بندہ گھومے پھرے, خوشیاں کرے, تو ایسی تنزیہ انداز پر ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ ایک چپ سو سکت, کیونکہ آپ کے پاس اتنے دلائل ہوں, یہ ضروری نہیں کہ آپ گھر والوں سے مقابلہ کریں اور ٹھہر سکیں اس میں. پھر بعض اوقات اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا تو کفریات میں بک دیتے ہیں گھر والے, بعض اوقات بہت خطرہ ہوتا ہے, تو اس لیے وہ اگر آپ کو آنکھوں کی زبان ہی آتی ہو نا, آنکھوں کی زبان بولنا, یہ آنکھوں کی زبان ہو سکتا ہے کہ ان کو قائل کر دیں, یہ اس طرح کے تن شروع کر دیں, آپ زبان چلانے کے بجائے آنکھیں پٹ پٹانا شروع کر کے رونا شروع کر دیں, یہ آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافیا نہ مانگے تو مجھے کہنا, اب آپ وہ اتنی زبان نکالتے آپ اتنی زبان نکالیں گے بات بنے گی نہیں, جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلى الله تعالى على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. میرا نام عبد الماجد اتاری گلستان دور سے عرض کر رہا ہوں. امیر سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہر مرید کی تمنا ہوتی ہے کہ مجھ سے میرا پیر راضی رہے, تو مرید یہ کس طرح اندازہ لگائے, کس طرح یہ محسوس کرے کہ اس کا پیر اس سے راضی ہے, برا کرم اس میں رہنمائی فرمائے. اب اس کا نسخہ تو کوئی ایسا کیسے معلوم ہو, لیکن یہ کہ پیر جو جو بولتا ہے اگر مرید وہ کرتا رہے تو اندر اسٹوڈے کے پیر کو اس سے خوشیاں حاصل ہوتی رہیں گی, اور یہ ایک پیر کی رضا کا سامان ہے. اب جو صرف دیوانگی دکھاتے ہیں اور بات ایک نہیں مانتے تو ان سے پیر کا راضی ہونا جو ہے نا یہ بہت مشکل ہوتا ہے, اور یہ خوشفہمی ہوتی ہے کہ پیر مسکرا رہا ہے اس لیے ہم سے راضی ہے, ایسا ضروری نہیں ہوتا. آدمی مسکراتا ہنستا ہے لیکن اندرونی کیفیت کا اس سے صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے. تو پیر جو جو بولے نا وہ آنکھیں بند کر کے آدمی کرتا چلا جائے, جبکہ شریعت سے نہ ٹکراتا ہوں, اور پیر اگر ایسا پکڑا کہ جو شریعت کے خلاف حکم نہیں دیتا تو پھر وہ آنکھیں بند کر کے مانتے رہنے میں عافیت ہے, اور ایسا اب نہیں ہے, پہلے تھا, پہلے تو بہت کچھ تھا, اب تقریباً مطلب رخصت ہوا, اب خالی پیر پکڑتے ہیں لوگ, بیماریاں دور ہو جائیں, پریشانیاں دور ہو جائیں, روزی میں برکت ہو جائے, بونڈ کھل جائے, تو اس طرح بس وہ پیر کا وہ تصور کہ پیر میرا ایمان بچا لے, میری آخرت سنبھالے, مجھے شفاعت کر کے بخشوا لے, اس طرح کا اب تصور کم رہ گیا ہے. اب پیر بھی اکثر ایسا ہوتا بھی نہیں کہ جو بیچارہ کیا خود اپنے اس کے بھانڈے ہوتے ہیں, کیا مطلب شریر رہنمائی کرے گا, خود داڑھی منڈا ہوتا ہے یا چھوٹی داڑھی ہوتی ہے یا مطلب اس کے یہاں بہت بے عملیاں, گالیاں, جھوٹ, غیبتیں, تو بہت کم ہی مطلب ایسے مقامات ہوں گے جب غیبتیں نہ ہوتی ہوں, جس کا تذکرہ نکلا اس کی بس کھچائی شروع ہوئی. وہ مولوی میں جانتا ہوں یار, اس کے بعد تو سند بھی نہیں ہے, وہ مفتی میں نے اس کو فتویٰ پوچھا تھا اور فتویٰ لکھنا بھی نہیں آتا, اب بھی یہ بیٹھا لے گئے. اب یہ ایسا پیر کس کام کا یار, جو جس کو کوئی سمجھ میں نہیں آتا, اور پھر غیبتیں کرتا ہے, جس کی دیکھو غیبت ہے, جس کی بدگمانیاں, مذاق اڑانا. اب ایسے بھی ایک تعداد ہے ہمارے پیروں کی, جو بھی باشعور ہے ان کو اندازہ ہوگا جو میں کہنا چاہتا ہوں, بہت بری حالت ہے. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. خضر کے معنی جو ہے نا یہاں رہنما ہے, یوں تو حضرت سیدنا خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو نبی تھے, یہاں مراد یہ نہیں ہے. خضر کے لفظی معنی رہنما بھی ہوتے تھے, یا رہنما شاعر نے مراد لیا ہو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ رہنما کے بیس میں یا رہزن, رہنما معنی رہبری کرنے والا, پیشوا جو ہمیں صحیح راستہ بتائے, اور رہزن مانے ڈاکو لٹیرا, راہ مار. تو یہ کہ یار رہنما کے بھیس میں بہت سارے وہ راہزن یعنی لٹیرے پھر رہے ہیں, تو اس لیے پہچان پیدا کرو کہ کون رہبر ہے اور کون راہزن ہے لٹیرا. سب کو اس کی پہچان نہیں ہوتی, اس کے لیے علم چاہیے. علم کہاں سے لائیں؟ علم دین میں ہم لوگ کوڑے ہونے کی وجہ سے ایک تعداد ہے جو پھنس جاتی ہے ادھر ادھر, کو وظیفے کے چکر میں, کوئی دل جاری کروانے کے چکر میں, کوئی وہ روحانیت اپنے زوم فاسد میں جس کو روحانیت سمجھتا ہے اس روحانیت کے چکر میں, اچھے اچھے خواب دیکھنے کے چکر میں وہ پھنس جاتے ہیں بےچارے, پھر وہ بس کہیں کہ نہیں رہتے, لٹ جاتے ہیں. انہیں باطنی طور پہ بےچارے لٹ جاتے ہیں. ایسے ہیں واقعات کئی مہینے آتے ہیں بازوں کا لٹ لٹا کے, جب وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے, پانی سر سے جا چکا ہوتا ہے, بعض ایسے بھی ہوتے ہیں بےچارے بالکل خلاص ہو جاتے ہیں. ایک بہت پہلے میرے پاس آتا تھا دیوانہ, بہت شروعات کا دور تھا, اور اتنا دیوانہ تھا کہ میں آپ کو مثال دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے, بالکل شروعات کا دور تھا. اور میرا میں ان دنوں اتر اور اگربتیاں بیگ میں بیچتا تھا, تو وہ میرا بیگ اٹھاتا تھا, اور اس کی دیوانگی کی میں مثالیں نہیں دے سکتا آپ کو, اتنا دیوانہ تھا. مثالیں دیتے ہوئے ڈر لگے گا, لگتا ہے کہ پتا نہیں آپ لوگ کیا بولو گے, شاید کسی کی سمجھ میں آئے نہ آئے, یعنی کہ بالکل یعنی کہ 100% دیوانہ جس کو بولتے ہیں نا وہ دیوانہ, ایسا عاشق اور ایسا عقیدت مند. یہ کچھ عرصہ آتا جاتا رہا, بڑی دیوانگی اس کی تھی, اور ایسا لگتا کہ مخلص دیوانہ تھا, امام باندھنا, زلفیں, داڑھی, سب یعنی کہ بالکل اپنا نقشہ. یہ کچھ عرصے اور غائب ہو گیا, بالکل لاپتا ہو گیا, اور میرا جو استری کا بیگ تھا وہ بھی اس کے ساتھ لاپتا ہو گیا. کہ یہ کون لے گیا؟ اچھا یہ بھی گیا, یہ دیوانہ بھی گیا, اب ایسا دیوانہ اور چوری کرے, یہ بھی سمجھ میں نہ آئے. اچھا ایک اسلامی بھائی کو جوش آیا, اس نے بولا رمیش میں ڈھونڈتا ہوں یار, یہ مطلب ایسا دیوانہ اور بیگ لے جائیے, عقل میں آوے نہیں. خیر تو اب یہ بیگ بھی میرا گیا, میری پوری دکان ہی چلی گئی اور بندہ بھی چلا گیا. آخر کا ڈھونڈ ڈھونڈ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس اسلامی بھائی نے اس کو ایک جگہ شناخت کیا, ایک مزار شریف پر, جس کا میں نام نہیں لیتا, نام بھی یاد ہے مجھے, ایک مزار شریف پر اس کو وہ نظر آیا, وہاں داڑھی منڈی ہوئی اور بالکل گنجا ہو گیا تھا, اور وہ ملنگوں میں سمجھو ملنگ ٹائپ کا بن گیا تھا, یعنی وہ اچھا خاصا دیوانہ کسی ایسے کے ہتھے چڑھ گیا, اور روحانیت کے چکر میں یا ذکر و اذکار کے کچھ بہلاوے میں آ گیا کہ وہ بالکل یعنی کہ سب چھوڑ کے وہ ملنگوں کے ساتھ لگ گیا. یہ ملنگوں میں ہوتے ہیں پیرا کریں گے, اور لگے دم تے مٹے ہم دنیا کماوے کھاوے ہم, آج جا بچہ تیری خیر ہے, وہ بڈھے کو بچہ بول کے اس کی تھپڑا لگائیں گے کیا؟ تو کسی ایسے کے ہتھے چڑھ گیا, بندہ بھی گیا, میرا مال بھی گیا, اور یہ سارا بھی اس کا چلا گیا. تو ایسا بھی ہوتا ہے, تو اس لیے اگر جینے کی خواہش ہے تو کوئی پہچان پیدا کر, جس کو دیکھنا شریعت کی کسوری پر دیکھیں کہ بھلے آپ کو خواب دکھائے اچھے اچھے, آپ بولے نہیں دیکھنے میرے کو خواب. یکدر گیر و محکم گیر, تو گوشت باغ کا واقعہ ہے نا, کہ ایک شخص گزر رہا تھا, گوشت باغ کو دیکھ کر اس نے اپنا منہ چھپا لیا, تو گوشت باغ نے اس کو فرمایا کہ یہ کیا تم کر رہے ہو؟ بولا وہ حضور میں فلاں کا مرید ہوں, اور آپ کے چہرے پر جب میری نظر پڑی نا تو مجھے لگا کہ آپ کا مقام میرے پیر سے بلند ہے, تو میں اس لیے منہ ڈھانپ لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پیر کی عظمت میرے دل میں کم نہ ہو جائے. غوث باغ اس کی طریقت کی سوچ سے بہت خوش ہوئے اور اس کو ولایت دے دی, اس مرید کامل کو جو اپنا مرید نہیں تھا کسی کا تھا, اور اس کے پیر جو واقعی کامل پیر تھے ان کے درجات بلند کروا دیے. یہ مخلصین کے واقعات ہیں. تو یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک در گیر و محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ مضبوطی کے ساتھ پکڑ، ایک بوا پھڑ تے مضبوطی تے نال پھڑ، کہ دو کشتیوں میں جو سوار ہوتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے، اب ایک ٹانگ ایک کشتی میں رکھی دوسری ٹانگ دوسری کشتی میں رکھی، اب وہ کشتیاں دونوں سمندر میں چلیں تو ڈوبنا ہی ہے، ایک کشتی تھوڑا ادھر سرکے گی تو ادھر کی ٹانگ نکلی، ڈس بیلنس ہوا گھپ کر کے اندر گیا، تو ایک ہی کشتی میں ہی آدمی محفوظ رہتا ہے، تو اس لیے روحانیتوں اور دل جاری کروانے کے چکروں میں اور اس طرف اس طرف مت جایا کریں، دعوت اسلامی میں جو آ گئے تو انشاءاللہ پا گئے، دعوت اسلامی سے بہتر کہیں بھی ماحول آپ نے شاید نہ دیکھا ہو، آپ سمجھدار ہیں کہ اتنا ماحول پوری دنیا میں ایک سنتوں کی خدمت مسجد ورو تحریک تو یہ سب الحمدللہ آپ کو ملا ہوا ہے، آپ بے شک کسی کے بھی مرید ہیں بس دعوت اسلامی میں پڑے رہیں اور دعوت اسلامی کو چلاتے رہیں، مسجدیں بھرتے رہیں، انشاءاللہ روحانیت بھی یہی ہے، سب کچھ یہی ہے، اب دل جاری کرنے کی باتیں یہاں تو الحمدللہ آپ کا رواں رواں جاری ہو رہا ہے اور سنتوں کے آپ آئینہ دار بن کے پھر رہے ہیں الحمدللہ جاری رہے گا، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلی اللہ تعالی علی محمد، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، ہو سکتا ہے کوئی راز کی باتیں ہوں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آئیے اپنے عزم کا اظہار کر لیتے ہیں، غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور کفل مدینہ لگا رہے انشاءاللہ، سر پہ امامہ رخ پہ داڑھی سر پر زلفیں اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ، مسجد بھرو تحریک جاری، مسجد بھرو تحریک جاری، مسجد بھرو تحریک جاری انشاءاللہ عز و جل، بابا آج آپ کی دعوت پر ہمارے ڈیرہ اعلی یار ڈیرا مراد جمالی اور سوئی کے اسلام بھائی حاضر ہو چکے ہیں، باپا سبحان اللہ، خوش آمدید، مرحبا، ویلکم، موسٹ ویلکم، تقریباً 100 اسلام بھائی آ چکے ہیں باپا، اللہ 26 کہتے 100 پہنچ گئے، واہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، چاند رات تک رکیں گے، جواب نہیں ملا، چلو کوئی بات نہیں، کم از کم 72 گھنٹے تو امیدیں رکیں گی، باپا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ، اپنی نیتیں پیش کرتے جائیں گے انشاءاللہ، باپا ایک سوال ہوا تھا کل، اگر وہ اجازت ہو تو دوبارہ کر لیں، لبیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محمد علی رضا تاری لودہ سے، پیارے بابا جان 30 دن کے اعتکاف میں ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ کسی شخص کے والدین یا بھائی بھیک مانگتے ہیں اور وہ اس چیز کو برا بھی سمجھتا ہے، تو کیا وہ شخص اس گھر والوں میں سے کھانا یا جو چیزیں لے کر آتے ہیں پیسے وہ رقم خرچ کر سکتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بے عینی جو کھانا بھیک میں ملا ہے بھیک سے قبضہ تو ہو جاتا ہے نا، جو یعنی کہ مستحق نہ ہو, جیسے آج کل مانگتے ہیں مستحق نہیں ہوتے اکثر. یہ لکھ لیں, معلومات کریں گے انشاءاللہ کہ بھیک جو مانگی رقم بے آئینے ہی نہ دی, اس کا تو حل ہے کہ اس سے کوئی چیز خرید کر دی اس میں تو کوئی صورت بچت کی ہے فی زمانہ انداز جو ہے خریداری کا, لیکن ڈائریکٹ جو کھانا بھیک میں آیا کپڑا خیرات میں مل گیا یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں نہیں. انشاءاللہ یہ معلومات اس کی کر لیں گے اللہ نے چاہ تو مفتی صاحب سے, اب بھی ممکن ہو تو کانٹیکٹ ممکن ہے. کل کا بچاروں کا سوال ہے اور یہ اس میں لگتا ہے کہ ان کو پریشانی ہے. بعد میں یہ انشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی معلومات کر کے عرض کریں گے, یہ معلومات کر کے مجھ سے فرمائیں گے میں عرض کروں گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غلام دستوی عطاری ہے, میں مدرسۃ المدینہ الفاروق مسجد سگنل شاپ مرکز الاولیاء لاہور میں قرآن پاک حفظ کر رہا ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عید الفطر کے موقع پر بہت کافی عیدی مل جاتی ہے, میں اس کا کیسے استعمال کروں؟ جزاک اللہ خیرا. اگر یہ نابالغ ہو, آواز تو نابالغی کا پتہ دے رہی ہے, اگر نابالغ کو عیدی ملے تو اب یہ جس طرح آج کل عیدی رقموں کی صورت میں دی جاتی ہے 100 روپے 50 روپے اس طرح دیتے ہیں, تو یہ نابالغ اس کا مالک ہو جاتا ہے اور یہ عیدی سرپرس کو چاہیے کہ اسی پر خرچ کرے نابالغ پر, اور یا اس کے جمع کر کے رکھے کچھ خرچ کر دے اس پر, مگر اسی پر کرے اور اس کے نابالغ بھائی بہنوں پر بھی نہیں اپنی ذات پر بھی نہیں نہ کسی مہمان پر, بلکہ یہ اسی کی ملک پر رہے گا, اسی کو جیسے کوئی چیز دلا دی کھانے پینے کی کپڑے اس کو دلا دیے اسی سے, تو یوں یہ اس پر یہ خرچ کرے گا یہ. اچھا, اور اگر یہ آپ نے رکھی ہے جمع ہے اور یہ بالغ ہو گیا, اب اپنی مرضی سے یہ بولتا ہے کہ ابو آپ رکھ لو یا امی کو آپ رکھ لیں تو حرج نہیں ہے بالغ ہونے کے بعد, نابالغ ہونے پر یہ دے دے آپ کو کہ ابو آپ لے لو تو آپ نہیں لے سکتے امی بھی نہیں لے سکتی. یہ خاص بہت نازک مسئلہ ہے, یہ بہت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بچے کی چیزیں جو عام طور پر بڑے استعمال کر رہے ہیں دوسرے بچوں میں استعمال ہو رہی ہے اور کوئی اس میں تمیز رکھی نہیں جاتی, حالانکہ ایسا نہیں ہے. نابالغ کی ملک جو ہو گئی نا تو وہ دوسرا استعمال نہیں کر سکتا, کھلونوں میں اس کے بابا سوٹوں میں بہت آزمائشیں ہیں, بچہ ہے چھوٹا ہے کپڑے اس کے چھوٹے پڑ گئے تو دوسرے بھائی کو پہنا دیتے ہیں. اب اگر یہ واقعی اس چھوٹے بچے کی ملک میں تھا تو اب یہ چھوٹے بھائی کو پہنانا یہ ناجائز ہے, چھوٹی بہن کو پہنا دینا یہ ناجائز ہے, گناہ ہے. اس کا طریقہ ہے کہ جیسے اب یہ بچے کا بابا سوٹ آپ نے خریدا, خریدتے وقت یہ نیت ہے کہ میں اپنے بچے جس کا نام سمجھو کہ بلال رضا ہے, اب بلال رضا کی نیت سے آپ نے یہ کھلونا خریدا اور بلال رضا کو آپ نے پیش کیا, اب آپ کے یہاں جمال رضا کی پیدائش ہو گئی, دوسرا بچہ آ گیا, بلال رضا بڑے ہو گئے, اب وہ کھیلنا چھوڑ دیا لیکن ہے ابھی نابالغ اور بلال رضا کا کھلونا اب آپ نے جمال رضا کے حوالے کر دیا, وہ کھیل رہا ہے, اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے. یہ بلال رضا کے لیے آپ نے لیا تھا اور یہ بھی اس میں قبضہ دینا ضروری نہیں ہوتا. اپنی نابالغ اولاد کی نیت سے باپ نے کوئی چیز خریدی تو اس نابالغ اولاد کی وہ اب ملک ہو گئی. اب باپ صرف اس کا امین ہے, امانت دار ہے, اس کا رکھوالی کرنے والا ہے. اب باپ اس میں تصرف نہیں کر سکتا کہ جو چاہے کرے. تو اب یہ کہ اب یہ جمال رضا اس سے نہیں کھیل سکتا, آپ کھیلنے نہیں دیں اس کو, یہ بلال رضا کے لیے سیو کر لیں. آپ بولے اتنے کھلونے سنبھالوں گا, اور طریقہ دو اس سے بھی آسان. دو طریقہ یہ ہے کہ اس کے کھلونے, اب بولو گے اس کے پرانے کپڑے جو چھوٹے ہو گئے, اب یہ چھوٹے کو پہناؤں گا میں, ہو یہی رہا گھروں میں عام طور پہ, لیکن یہ جائز نہیں ہے. اس کی ملک کے کھلونے, اس کی ملک کے کپڑے, اس کی ملک کا پنگھوڑا, اگر پنگھوڑا بھی آپ نے اس لیے خریدا تھا کہ بلال رضا کے لیے پنگھوڑا لے جاتا ہوں اس میں یہ سوئے گا, اب یہ جمال رضا نہیں سو سکے گا. تو اب یہ چیزیں جو ہے نا یہ گھبرائیں نہیں, یہ مسئلے شرعی ہیں. ان کو باپ بیچ سکتا ہے, صرف باپ, باپ نہیں تو سرپرست, اور باپ ہی جبکہ سرپرست ہے تو وہ بیچ سکتا ہے. اچھا اب یہ کون خریدے گا, اس کا تو کوئی بھاؤ نہیں دے گا, تو یہ آپ کے لیے وہ بھی پلس ہے, بھاؤ نہیں دے گا. تو یہ نئی چیز اور استعمال شدہ چیز کے بھاؤ میں بہت فرق ہوتا ہے. تو آپ دو ایک کباڑی کو یہ دکھا دیں اس کے کھلونے, تو آپ کے یہ 5000 کے کھلونے ہیں نا, وہ 5 روپے مانگے گا, 10 روپے مانگے گا. تو دو تین کباڑیوں سے آپ نے ٹچ نکال لیا, تو اب یہ کہ جو یعنی کہ بازار ریٹ یہ کہلائے گا کہ جس پہ آپ نے یہ کہ جو بازار ریٹ ہے اس کا پرانا ہے نا, تو ان دکھوں نے کھانچے بھی ٹوٹ جاتے ہیں, اس کے رگڑ کھا کر ہو جاتا ہے, رنگ بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے اس کا, ڈیم ہو جاتا ہے. تو اب جو اس کا حاضر بھاؤ ہے جس کو مارکیٹ ویلیو بولتے ہیں, آپ اس کی مارکیٹ ویلیو لگا کر اس کے کپڑوں کی کھلونوں کی, تو بھلے 10000 کے تھے, وہ 2500 روپے اس کی قیمت بنے گی مارکیٹ ویلیو جو بن جائے. اس مارکیٹ ویلیو میں آپ بے شک خود اس سے خرید لیں. اب اس سے خریدنے کے لیے اس کو نہیں بولنا پڑے گا کہ میں خریدوں, یہ تم بیچتے ہو نہیں, آپ خود ہی اس کے مطلب سرپرس جو ہیں تو آپ خود ہی اپنے آپ کو بیچتے ہیں کہ یہ کھلونے کا یہ بیگ ہے, اس کا کپڑے بھی اس میں, یہ میں 500 روپے میں خریدتا ہوں. اب یہ آپ نے 500 روپے بچے کو دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, نابالغ کو, بے شک اس کے اکاؤنٹ میں وہ جمع کر لیں اپنے پاس. اب یہ آپ جمال کو دیں, بس آپ جمال جو بھی کرے اس کو لے کے دھمال کرے, سب چل جائے گا. تو یہ طریقہ اس کا, نابالغ کی چیز اگر آپ نے استعمال کرنی ہے یا دوسرے بچے کو دینی ہے, اس کا سودا کر لیں. یہ نہیں کہ 1 روپے میں خرید لیا, مارکیٹ ویلیو جو بھی ہو اس میں, زیادہ دینے کی اجازت ہے, کم دینے کی اجازت نہیں ہے. مارکیٹ ویلیو 200 روپے ہے, آپ 1200 دے دیں, آپ کا بچہ اور آسان ہے, اس کے اوپر خرچ کریں. اب اس کے ناپ کے آپ ایک جوڑا لینے جائیں گے, 1200 اس میں کھپی جائیں گے, تو یوں ترکیب بن جائے گی اور جائز ہو جائے گا. یہ میں نے بہت جامع انداز میں اور بہت ہی آسان لفظوں میں فقہ کی عبارتوں کا خلاصہ پیش کیا ہے. اگر اس کو آپ حفظ کر لیں گے انشاءاللہ آپ بہت سارے گھریلو گناہوں سے بچ جائیں گے. لیکن جن کو معلومات کی کمی ہوگی نا, تو وہ شاید بولے گا پہلی بار سنا, یار مولانا نہیں نہیں باتیں کرتے رہتے ہیں. اب جیسے نہیں ساری شریعت اس میں نازل ہوتی ہو, صاحب اس کو پتا اور اب میں نے جو بات کی وہ نہیں ہے, اپنے کو مانتا ہی کچھ نہیں. جب ہم نے کتابیں کھولی نہیں, علماء کی جوتیاں سیدھی کی نہیں, ہم نے پڑھا ہی نہیں, کوئی مطالعہ ہی نہیں کیا نا, اس طرح کے اجتماع میں شرکت کی, اور اب ہم کہتے ہیں کہ یہ نئی چیز ہے. آپ کے لیے نئی چیز ہے نا, ہے تو شریعت کی بات ہے, جو 1400 سال پرانی بات ہے. سارا دین آپ تو نہیں جانتے نا, نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے, سیدھی بات ہے. تو یہ اگر اپنے کو نہیں لگے اور کوئی شرعی مسئلہ کر کے کوئی ذمہ دار اہل علم بتائے, ایک دم سے اس کو اٹھا کر پھینک نہیں دینا چاہیے. تو یہ اس لیے پھینک دیتے کہ نفس پر گراں گزرتا ہے, کہ یہ تو ہم کرتے ہیں, تو سب کرتے ہیں, بڑے بڑے مولانا کرتے ہیں. ارے بھائی تم نے مولانا کے گھر پہ جا کر دیکھا کہ بڑے بڑے مولانا کرتے ہی ہیں, بیٹھے بیٹھے خالی ہوئے تھے اپنی جان چھڑانے کے لیے. اپنے نفس کے خاطر اس طرح گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہو؟ چپ رہے. لیکن بس مارا یہ کہ اس میں ابتلاء عام ہے تقریباً سب کی سب بہت مطلب برا حال ہے. یہاں تک کہ بچہ اگر گورنمنٹ کے نل سے پانی بھرے گا نابالغ, اور وہ پانی جو ہے جب اس نے بھر لیا اس کے برتن میں آ چکا, اب یہ پانی اس کی ملک ہو گیا. کنویں میں بچے نے ڈول ڈالا, ڈول جب تک کنویں کے اندر ہے ابھی ملک نہیں ہوا, جیسے اس نے مندیر سے نکالا کنویں کی, ابھی وہ جو اس میں پانی ہے یہ بچہ اس کا مالک ہو گیا. نہر سے بچے نے پانی بھر کے بھرا بھر لیا, اس کا مالک ہو گیا. دریا سے پانی بھرا, یہ بچہ اس کا مالک ہو گیا. تو اب بچے کا ایسا پانی کہ جو اس کی ملک ہو گیا, اس کا یہ مالک ہو گیا, اس کو ماں باپ اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں, ماں باپ کر سکتے ہیں, دوسرے بھائی بہن نہیں کر سکتے, دوسرے رشتے دار نہیں کر سکتے. یہ پانی کے لیے ماں باپ کی رعایت ہے, باقیوں کے لیے رعایت نہیں. یہ ہیں بڑے ٹف مسائل. تو اب یہ کہ اب بچہ پانی بھر کے لایا تو ٹھیک ہے, اب اس سے بھروائے نہیں, یا تو آپ خود بھریں یا خریدیں, یا بھر کے لائے تو احتیاط سے الگ رکھیں اور ماں باپ اس کو پئیں, اور یہ بچہ استعمال کرے, ماں باپ استعمال کرے, دوسرے بھائی بہنوں کا حساب کتاب نہ ہو, اس کے الگ وہ کوئی کولر یا جو بھی رکھنا ہے وہ الگ سے رہ جائے, سب بچوں کے الگ الگ سے یہ ترکیبیں اگر بنانی ہو تو بن سکتی. دیہاتوں میں یہ زیادہ پیش آتا ہوگا, بڑے شہروں میں کم, کہ بڑے شہروں میں خود موٹریں لگی ہوتی ہیں. اب گھر کا ہی پانی بھر کے, گھر کے نل میں سے پانی بھر کے دیا تو یہ اس کا مالک نہیں بنے گا. جیسے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی کولر میں کھانے کے لیے بیٹھے تو آپ نے وہ اپنے پانچ سال کے بچے کو بولا بیٹا پانی بھر کے لاؤ, اب وہ پانی بھر کے لایا تو اب یہ سب پی سکتے ہیں کہ یہ پانی آپ کا ہے, اس کولر میں سب پی سکتے ہیں. واقعی پانی بھی اسی کا ہے تو تم نہیں پی سکتے, لیکن آپ کا ہے یا اپنی گھر کے نل کا ہے تو پھر وہ بچہ بھر کے دے تو حرج نہیں ہے. اسی طرح بعض جگہ دعوتوں میں جاتے ہیں تو جگ بھرے ہوئے پانی کے رکھ دیتے ہیں, اب اس جگ میں سے بھر کر بچہ پلاتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ جہاں مہمان ہے دعوت میں تو جو جتنا کھائے پیے اتنے کا وہ مالک ہوتا ہے, باقی جو بچہ ہوا ہے یا رکھا ہوا ہے سب میزبان اس کا مالک ہوتا ہے. اسی لیے میں منع کرتا رہتا ہوں کہ یا فیضان مدینہ سے روٹیاں وغیرہ نہ لے جایا کریں, اٹھا کے لے جاتے ہیں تبرک میں, اور تبرک میں تمہارا بس چلے گا, تم یہ بلب اتار لو گے, پنکھا کھول کے لے جاؤ گے, یار یہ قوم کا چندہ ہے, ایسے کیسے ہوگا؟ یہ سارے تبرک ہے, کونے میں گھر بنا لو گے فیضان مدینہ میں کہ میں برکت ہے لوٹتا رہوں, اس کی اجازت تھوڑی ملے گی. تو روٹی کے ٹکڑے نہ لے جا کے, یہ بوتلیں خریدی ہوئی ہیں پانی جو پلاتے ہیں نا, خالی بوتلیں خریدی ہیں, یہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ٹھکا ٹک کچا کچ ٹوٹنے کی آواز آتی ہیں. اچھا پھر بیچاروں کو استعمال کرنا بھی نہیں آتا, یہ پانی کا ڈھکن کھولا, یہ رکھا بوتل اور ڈھکن بند نہیں کیا, تو اب وہ جذبہ ہوتا کھانے کا, کھاؤ کھاؤ کھاؤ کر کے جو یہ افطار کے وقت خاص کر کے ٹوٹتے ہیں نا, ادھر اس کی کونی لگی, ادھر پانی کا ریلا چل رہا ہے, ادھر اس کی کونی لگی, ادھر پانی کا سیلاب آ رہا ہے, ایسا ہوتا ہوگا, دیکھا نہیں ہے یہاں میں نے, یہ ہوتا ہوگا مجھے پتا ہے, مطلب کہ تجربہ عوام کیا کرتے ہوتے ہیں. تو ہمیشہ یہاں ہو یا گھر میں بھی ڈھکن غائب ہو جاتے ہیں بوتلوں کے, تو اس کا عادت بنانی پڑے گی, ایک بار سمجھانے سے نہیں ہوگا, اس کے آپ کو ذہن بنانا پڑے گا, جب بوتل کھولا کریں تب ڈھکن بند دیا کریں, بند کر دیا کریں, جب قلم کھول کر استعمال کریں ڈھکن والی, تو اس کی عادت بنائیں کہ استعمال کرنے والا ڈھکن قلم کا بند کر دیں, کہ اس کی بازو سیاہی سوکھتی ہے. بعض قلم ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو ڈھکن جلدی بند نہ کریں نا, پھر وہ لکھتی نہیں ہے, اس کے منہ پہ سیاہی جم جاتی ہے. اس میں ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو اڑ جاتے ہیں, بند کرنے سے اس کا تحفظ رہتا ہے. تو یہ عادت بنانی پڑے گی اپنی چیزوں کی حفاظت کی. تو یہ بہت مطلب ہے کہ ڈھکن تو اتنے غائب ہوتے ہوں گے جس کی انتہا نہیں, پانی اتنا گرتا ہوگا پھر بےچارے وہ خود کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی تکلیف میں ڈالتے ہوں گے. ہے کیا ایسا؟ پانی کی بوتل گرتی دیکھی ہے؟ پانی بہتا دیکھا ہے نا؟ اب میرے ان گڑھ بھائی ادھر بہت گھس گئے کیا؟ وہ دڑا ادھر پانی بہتا ہوگا بےچاروں کا, کھانے کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہوگا. بابا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ نئے نئے اسلام بھائی اس میں بے احتیاطیاں کرتے ہیں. اب وہ دسترخوان پہ پورا پانی گرا, اب وہ ہلکا نگران اپنی چادر اٹھاتا ہے, اس کو خوش کرنے لگتا ہے. مطلب یہ واقعی بہت اہم توجہ دلا رہے ہیں آپ کہ اگر اس پہ ہمارے اسلام بھائی خیال فرمائیں کہ قصور بھی ہمارا ہوتا ہے, لیکن ہمیں ایسا بھی نہیں ہوتا کہ بابا پانی گرا تو میں ہی آگے کچھ ترکیب بناؤں. میں چونکہ نیا آیا ہوں تو اب وہ ذمہ دار جو ہے وہ اپنی پردے میں پردہ کرنے والی چادر یا اپنے کوئی اور ترکیب نکالے گا جس سے وہ پانی بھی وہی خشک کرے گا, مجھ سے گرا تو میں خشک نہیں کروں گا. اب وہ بےچارا وہ چادر نہیں ہے, کرتا بھی گھٹنے سے اوپر ہے, وہ کائی سے بےچارا خشک کرے گا. امامہ بھی نہیں ہے سر پہ, ٹوپی بھی کسی کی مانگ کے لی ہوئی ہے, ایسے بھی ہوتے ہوں گے. میرے بھائی امامہ بندوانے آتے ہیں نا, اب پرانے پرانے امام ہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ مانگ کے لاتے ہوں تو تعجب نہیں ہے. بعض اس میں سے ایسا ہے بھائی نیا سمجھتے وہ ہمدردی میں دے دیتے ہوں گے, بعضوں کو میں جانتا ہوں نئے نہیں ہوتے. میں نے ایسے امام باندھے لائنوں میں, میں کس کی سے بیس کروں؟ پچھلے سال بھی بندوائے ہوتے ہیں, نظر آ جاتا پہچان ہو جاتی ہے بعض وقت کی, تو پچھلے سال بھی بندوا کر گیا تھا. جھوٹ جھوٹ بہت ہے, دھوکا بہت ہے, خدا کا خوف ہی نہیں ہے. یہ ہاں ہی بولتے ہیں, بس دو ہاتھ اٹھاتے ہیں پورے اٹھ جاتے ہیں, اور بالکل ذہن ان کا ہوتا ہے کہ اپنے کو کرنا ہوگا اپنے کر ہی نہیں سکتے, مگر وہ اسمان الیاس کے پاس چلے جائیں گے, اس کو یوں کر لیں گے تو ہاتھ پکڑ کے ملا لیں گے. تو یہ سعادت نہیں ہے, یہ شرارت ہے, شیطانیت ہے. اس طرح دھوکہ دے گا جھوٹ بول کر میرے قریب آنا, گناہ ہے, حرام, جہنم لے جانے والے کام ہے. کیوں کرتے ہو شاید؟ جو کرتے ہیں ان کو بولتا ہوں, سب نہیں کرتے لیکن ایسا کرتے ہیں بعض. یہ پتہ نہیں مجھ میں کیا مطلب ہے کہ بعض لوگ دیکھ جاتے ہیں. ایک ایسا ناقابل فراموش واقعہ ہوا پنجاب کے دورے کا کہ یہاں ایک یہ انکشاف یہاں ہوا, ایک اچھا خاصا مطلب داڑھی والا مولوی, امامہ نہیں تھا, رومال کا جیسے نا وہ مولوی ہوتے ہیں اس طرح کا, مسجدوں کے جس طرح ہوتے ہیں اس طرح کا مجھے تو مولوی نظر آ رہا تھا. اچھا اس نے بولا مجھے آپ سے معافی مانگنی ہے کہ میں آپ ہمارے شہر میں آئے تھے تو مجھے آپ سے ملنے کا شوق بہت تھا, تو میں نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی کو جانے تو دیتے نہیں آپ کے پاس, تو میں نے بولا کہ مجھے وہ میں فلاں ہوں کرسچن ہوں اور مجھے یہ مولانا صاحب کے ہاتھ پر مسلمان ہونا ہے. او آئیے آئیے کر کے بڑے احترام کے ساتھ مجھے آپ کے پاس لے آئے اور میں نے آپ سے ملاقات کی, آپ مجھے معاف کر دیں. ارے میں نے کہا میں معاف کروں؟ میں عمرے پہ جا رہا ہوں. ارے میں نے کہا بھائی تم نے وہ جو کفر کیا اسے توبہ کی ہے کہ نہیں؟ بولا میں نے توبہ کر لی ہے. یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے. پتہ نہیں اب میں کیا ہوں یار, میں آسمان سے بھی نہیں آیا. اگر بالفرض محال کو آسمان سے آ جائے تب بھی کو کفر کرنے کی اجازت تھوڑی ملے گی یار, نہ جھوٹ بولنے کی اجازت ملے گی. یہ میں حیران ہوں بالکل. میں بولتا ہوں کہ جو مسجد کے مولوی ہوتے ہیں اس ہولیا کا تھا یار, یہ چٹے پٹے والے رومال جو باندھتے ہیں اس طرح کا رومال اس کے ساتھ تھا, سر پہ ٹوپی تھی, داڑھی تھی, سادہ لباس تھا بالکل, یعنی کہ جو ہم جس کو مولانا بولتے ہیں ایسا تھا. اور علم اس کے پاس نہیں ہوگا, جاہل ہوگا تو یہ, اور اس کو ملامت ہوتی رہتی ہوگی کہ معاف کروا لوں. میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے والا یار؟ یہ تو بہت بڑا مسئلہ کر دیا اس نے یار, یعنی کہ اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے جو اس نے کر دیا مجھ تک پہنچنے کے لیے. بات تو ویسے بابا ہے تو سنجیدہ, بہت تشویش والی, تشویش والی ہے. اور اب تک جو آپ کی جاری, اب یہ جو موضوع تبدیل ہوا, مگر اب جھوٹ بولنا ابھی بالکل اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. اور یہ تو خیر انتہائی ہو گئی جو بھی اب آپ نے واقعہ بیان کیا, اس سے زیادہ انتہا کیا ہونی ہے کسی شخص نے کیا کرنی ہے. لیکن اب تھوڑا سا میں موضوع کی اس طرف لے کے جا رہا ہوں. اب ملنا ہے آپ سے, کریں کیا؟ کوئی ایسا آسان طریقہ کہ جس سے آپ سے ملاقات ہو جائے. سبحان اللہ. اصل یار یہ عوام ہے اور آپ خود ہی سمجھدار ہیں کہ سیکورٹی کے مسائل آپ کے سامنے ہیں, ورنہ ایک دور تھا کہ میں کتنی ملاقاتیں کرتا تھا, یعنی میرا سب سے بڑا مشغلہ ہی ملاقات ہوتا تھا, ساری ساری رات شب پیر کو لائن لگ کے لوگ ملاقات کرتے تھے, پھر یہ کہ عصر تا مغرب ملاقات ہوتی تھی. اچھا ایک دور چلا کہ اسی طرح رات تو ہوتی ہفتے میں ایک اور پھر وہ مغرب کے بعد ملاقات ہوتی تھی. اچھا اور میں گھر پہ ہوتا تھا ان دنوں, سیکورٹی تھی لیکن اتنی ٹائٹ نہیں تھی. اچھا تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہ تو ہمارے گھر کے پاس تو بازار ہے, یہ بازار میں لائن لگاتے ہیں, دکاندار پریشان ہو جاتے ہیں, ان کے گاہک نہیں آ سکتے. او میں گھبرا گیا, میں نے وہاں یہ ان کا دھندا بند کیا. پھر گلی میں لائن لگاؤ, گلی میں تو گلی میں حقوق عامہ, ادھر راستے بند, گلی گئے. پھر وہ اس طرح میں ریڈیوس کرتا, ملاقاتیں کرتا نہیں کرتا, یہ میں پریشان ہوتا تھا کہ اتنی مخلوق ملاقات. اچھا پھر یہ کوئی رات کو آئے, کوئی دن کو آئے, کوئی صبح آئے, کوئی شام کو آئے, کوئی سحری میں آئے, کوئی افطاری میں آئے. ہر وقت آدھی رات کو چار بجے اٹھ کر, تین بجے اٹھ کر, پانچ بجے اٹھ کر دیکھو تو گلی میں کھڑے ہوئے. اس سے دور گزرے ہیں, اب وہ دہشت گردوں نے سب کو گھر ویلی کر دیا, اب بھی آتے ہیں گلی میں آدھی رات کو اکا دکا, اب وہ رونق چلی گئی. کبھی کبھی اکا دکا اب بھی آتے ہیں, چکر لگا کے چلے جاتے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں. اب میں کیا کر سکتا ہوں یار؟ اب ایک آدمی صبر کرے, وہ مدینہ شریف جانے والوں کے تعلق سے امیر مینائی کا ایک شعر یاد آ گیا مجھے. محبوب کو دے دے کے ہوئے لوٹ رہے ہیں, محبوب کو دیتے کے ہوئے لوٹ رہے ہیں, اس شاخ میں کیا رنگے ویسے کرنی ہے, اس شاخ میں کیا رنگے ویسے کرنی ہے. مانا سمجھے؟ کون کون سمجھا؟ بہت تھوڑوں نے سمجھا, شاید دوپہر کا وقت ہے نا, اور وہ بھی بھوک پیاس. یعنی مدینہ منورہ میں جب بندہ حاضر ہوتا ہے, غلام حاضر ہوتا ہے, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس کو زیارت تو ہوتی نہیں ہے, لاکھوں لاکھ حاضر ہوتے ہی ہیں نا, کروڑوں کی حاضریاں ہیں, لیکن جس محبوب کے پاس مدینے پہنچا اس کی زیارت نہیں ہو رہی, پھر بھی بار بار حاضری دیتے ہیں. تو اس شاق میں کیا رنگے اوے سے کرنی ہے, یہ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے, ماں کا حکم تھا کچھ مسجد میں مل کر آ جانا یا گھر پہ مل کر آ جانا, ایسا ہی کچھ یاد پڑتا ہے. تو اب یہ کہ وہ جیسے کہ مسجد میں مل کر آ جانا, یہ ماں نے فرمایا تھا, تو مسجد میں تشریف رکھتے نہیں تھے بلکہ گھر میں تھے, تو ماں نے کہا تھا کہ مسجد میں مل کے آ جانا, گھر کی تو اجازت ملی نہیں تھی مجھے, نہ میں نے لی تھی, تو بغیر ملاقات کے واپس لوٹ گئے. مرتبہ اتنا بلند ملا کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو وغیرہ کو, ان کو یا ان کے ساتھ دوسرے بھی صحابی کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ جب ان سے ملو تو میری امت کے لیے بخشش کی دعا کروانا. اس طرح کے حکایات ہیں کتابوں میں, واس کی کتابوں, حدیث شریف ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, سبحان اللہ. تو یہ خیر التابعین تھے, صحابیت کا شرف نہیں ملا ان کو, ماں کے حکم پر انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی, زیارت نہیں. یہاں ہمارے یہاں تو جھوٹ بول کے یار بےچارے, وہ بھی معاملہ سرکار کا کہاں اور مجھ بدکار کا کہاں, ہے نا, کوئی مماثلت ہی نہیں ہے نا. ملاپ پہ نہیں ہے, میں نہیں کھاتا. تو کجا من کجا, امیر علیہ سنت نے جو ہمیں حساسیت عطا فرمانے کی کوشش کی ہے اب تک, یہ ابھی 17 رمضان المبارک ہے, اگر آپ نوٹ کریں یا جن اسلامی بھائیوں نے مستقل مدنی مذاکروں میں شرکت کی سعادت حاصل کی ہو وہ اس بات کو محسوس کریں کہ امیر علیہ سنت نے کم و بیش تمامی مدنی مذاکرے میں ہمیں حساسیت دینے کی کوشش فرمائی ہے کہ ہم کسی صورت حساس ہو جائیں, گناہ سے ڈرنے والے بن جائیں, اور بولنے سے پہلے سوچنے والے بن جائیں, کسی کام کے کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیت کرنے والے بن جائیں, کہیں میرا یہ قدم جھوٹ تو نہیں ہے, کہیں میرا یہ قدم دھوکہ تو نہیں ہے, کہیں میں کسی مطلب میں کوئی ایسا تو کام نہیں کر رہا جس اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو جائے. مسلسل یہ چیز دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ وہ باتیں میرے میٹھے پیارست ہیں بھائیوں, جو صرف یہ جو میٹرز ہیں نا, جو باپا جو امی فیضان مدینہ ملاقات اعتکاف کے متعلق زیادہ تر فرما رہے ہیں, یہ زندگی میں بہت کام آئیں گے. ہم یہ گھر میں گھر کے معاملات میں, کاروبار کے معاملات میں, انشاءاللہ باپا کے یہ مدنی پھول جس میں انسان محتاط ہو جاتا ہے. تو باپا ایک میمنی میں ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں, چیتنو نر سدا سکھی نا باپا, چیتنا نر سدا سکھی, یعنی محتاط آدمی سدا سکھی رہتا ہے. تو اتنے مدنی پھول دیتے ہیں ارکاش کے ہم حساس بن جائیں, اور اللہ تعالی ہم سب کو گناہ سے بچنے والی بھی سوچ عطا فرما دے. حاصل کلام بابا, صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. سوال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا نام محمد فیاض رضا عطاری ہے, میرا تعلق مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے ہے. میرا سوال ہے کہ اکثر خاندانوں میں رواج ہے کہ جب کسی عورت کے ہاں بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتی ہے اور اس عورت کو بہت چیزوں سے روک دیا جاتا ہے, مثلا گوشت چاول اور مختلف سبزیوں فروٹوں سے, کہ یہ تمام چیزیں استعمال نہیں کرنی, میت کے قریب نہیں جانا, اپنے گلے میں کسی پیر کا تعویذ نہیں ڈالنا, اور سوا مہینہ یعنی 40 دن تک کسی چیزوں کو اپنے ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتی, 40 دن کے بعد کسی بزرگ کی دربار پر خاوند اور بچے کے ساتھ لے جا کر زیارت کرنی ہے. اگر اس عورت نے ان باتوں پر عمل کیا تو ٹھیک ہے, اگر عمل نہیں کرے گی تو اس کے بچے میں کوئی نہ کوئی عیب ہو جائے گا, کیا یہ سب ٹھیک ہے؟ یہ کھانے پینے کے تعلق سے جو آپ نے سوال میں ذکر کیا, تو یہ اس کا مشورہ تو ڈاکٹر دے سکتا ہے, حکیم دے سکتا ہے, کہ جو بچہ جنا جس نے, ہو سکتا ہے اس کے لیے بعض چیزیں پرہیز کی ہوں, تو اگر وہ پرہیز ہی ہے پھر تو جائز ہے. لیکن جو پورا سوال آپ نے بتایا نا کہ یہ سب یہ ڈھکوسنے, اور یہ مطلب ظاہر ہے کہ عورت کو بلا وجہ کی بیچاری کو تکلیف دینی ہے, پھر اس کو دربار میں مزار پہ لے جانا بزرگوں کے بچے سمیت, غالباً یہ بتایا انہوں نے, تو یہ عورت کو تو مزار پر جانے کی ویسے ممانعت ہے. تو اس طرح کی یہ 40 دن تک اس کو ناپاک سمجھتے ہیں کہ اپنے ناپاک ہاتھ نہ لگائے, معاذ اللہ, یہ بھی غلط ہے. وہ ناپاک جن منوں میں ہے نا, وہ اس کے لیے 40 دن نہیں ہے, وہ نفاس. عورت کو ایک مخصوص رطوبت آتی ہے بچہ جننے کے بعد, اس کو نفاس بولتے ہیں. تو یہ بازو کہتی ہے کہ بچہ جنتے ہی سمجھو ایک منٹ میں بند ہو جاتی ہے, تو اب اغر ایک منٹ میں بند ہو گئی تو یہ پاک ہو گئی, غسل کرے, نمازیں پڑھے, اس کی انتہائی جو مدت ہے نا, یعنی کہ لاسٹ مدت یہ 40 دن, زیادہ سے زیادہ 40, 40 دن پورے ہو گئے تو اب اگر وہ چیز آ بھی رہی ہے تو پرواہ نہیں, اب غسل کرے نماز پڑھے گا, یہ اس کا مطلب یعنی کہ مرض ہے ابھی ہے. تو 40 دن کی مدت ہے, اور اس میں بھی عورت اس طرح کی ناپاک نہیں ہے کسی چیز کو ہاتھ لگائے تو وہ چیز بھی ناپاک ہو جائے, نعوذ باللہ. اس کے ہاتھ پاؤں یہ سب پاک ہے, اس کا بدن, نماز روزہ اس کو نہیں اجازت نہیں, حرام ہے نماز پڑھنا روزہ رکھنا اس میں. اچھا اب نماز تو اس کو ان دنوں میں معاف ہے, لیکن روزہ قضا کرنا ہوگا. آج کل یہ عورتیں جو باری کے دنوں میں, جو ہر مہینے عام طور پہ جو باری کا ترکیب ہوتی ہے, باری کے دنوں میں نماز روزہ حرام ہوتا ہے. نماز پڑھنے کی تو اب ضرورت نہیں ہے, لیکن روزہ رکھنا قضا یہ اس پر فرض ہے. رمضان کے روزے اس کو قضا کرنے پڑیں گے, لیکن عام طور پہ یہ عورتیں اس کو قضا کرتی نہیں ہیں, معاف نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عزب جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ. وہ بات وہ دور کا لیے رہ گئی تھی بابا, سوال بھی شروع ہو گیا تھا کہ یہ ملاقات کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, یہ ہوتا ہے بھائی کس کس کو ملاقات کرنی ہے؟ سبحان اللہ, کرنی ہے نا. سبحان اللہ. تو ملاقات کا ایک واقعیتاً بہترین ذریعہ وہ میں آپ کو بتا دیتا, شارٹ کٹ. سبحان اللہ. قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو. تین دن مگنی قافلہ ہمارا ہے بھلا, ملاقات ہمارا ہے بھلا. سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو, سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو, لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو. سر یہ تو سارے قافلے والے جو ہیں سب جا رہے ہیں. آپ تو بھائی میں تو تمام ناظرین جو بھی دنیا بھر میں سننے میں تو سب کو عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں کی مسلسل ملاقاتوں, ہفتہ وار کتنی ملاقاتیں ہوتی رہیں, رات رات دور ملاقاتیں ہوتی رہیں. تو آپ تین دن مدنی قافلے میں سفر کریں, مدنی قافلہ مکتب سے مدنی تربیت گاہ سے ٹوکن لیں, اعلان ہو جاتا ہے باپا, رات بھر بیٹھ کے ملاقات کرتے ہیں, موج ہے, ملاقات کریں. سبحان اللہ, مبارک. یہ جو میں نے آپ کو اوبے سے کرنی کا واقعہ عرض کیا, اب یہ میرے کو شک تھا اس میں کیونکہ کتاب میں پڑھا تھا میں نے وہ اعراب کی بحث میں کہ وہ کرنی لفظ ہے, اس شاعر نے کرنی باندھا ہے, تو ویسے وہ اس کا قافیہ ہی کرنی مدنی وغیرہ ہے, وہ نا ستاروں میں چھنی ہے, حلقے میں رسولوں کے وہ ماہ مدنی ہے, اس طرح اس کا مطلب ہے امیر مینائی کا. تو اس نے کرنی باندھا ہے اس میں شعر میں, ہے کرنی اویسے کرنی ہو و ذکر اویسے کرنی, یہ لکھا ہوا ہے الفصل الاول. تو یہ حدیث شریف مرآت جلد پنجم ہشتم نے آٹھویں جلد میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس یمن سے ایک صاحب آئیں گے جنہیں اویس کہا جاتا ہے, انہیں یمن میں صرف ان کی ماں ہی روکے ہوئے, ان کو برف کی سفیدی تھی, تو انہوں نے اللہ سے دعا کی, اللہ نے وہ دور کر دی سوا دینار یا درہم کی جگہ کے, تو تم میں سے جو ان سے ملے تو وہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اور ایک رواج میں ہے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تابعین میں بہترین وہ صاحب ہیں جنہیں اویس کہا جاتا ہے, میں حدیث میں ان کے لیے خیرت تابعین لکھا ہوا ہے. ان کی ایک ماں ہے, انہیں برس کی سفیدی, برس سفید دان کوڑ, برس کی سفیدی تھی. ان سے عرض کرنا کہ وہ تمہارے لیے دعائیں مغفرت کریں. اس کی شرح میں جو پہلے جو روایت بیان کی, اویس ابن عامر نام ہے, پہلے یہ کرن میں رہے اس لیے آپ کو مرادی کرنی کہا جاتا ہے, پہلے مراد میں رہے, کوئی خطے کا نام ہوا پھر کرن میں آ کر بس گئے تو کرنی کہا جاتا ہے. آپ نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا, مگر آپ کی والدہ کے پاس کوئی خدمت گار نہ تھا, اس لیے ماں کو چھوڑ کر حاضر خدمت نہ ہوئے. آپ کے بائیں پہلو پر برس کا سفید داغ تھا جو آپ کی بارہا دعا سے تھوڑا سا رہ گیا تھا. آپ خلافت فاروقی میں حج کو آئے, پھر حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ کہاں رہنا پسند کرتے ہیں, عرض کیا کہ کوفے میں, چنانچہ آپ عرصے تک کوفے میں رہے. جنگ نہاوند یا جنگ صفین میں شہید ہوئے. اس میں یہ نہیں لکھا کہ مسجد نبی میں آئے اور ماں کے فرمان پر نہ ملے, بلکہ اس میں یہ لکھا ہے کہ ماں کی چونکہ خدمت کے لیے کوئی تھا نہیں تو اس لیے ماں کو چھوڑ کر وہ ایمان یعنی کہ صحابیت کا شرف پانے کے لیے نہیں آئے. اب یہ خلافت فاروقی میں حج کے لیے آئے تو فاروق اعظم سے ملاقات ہوئی, یہ لکھا ہے. ایمان تو انہوں نے پہلے سمجھ میں یہ تھا قبول کر لیا ہوگا, یہ تو سراتنی علی سمجھ میں آتا ہے, اس لیے وہ تابعی کہلائیں گے. صحابی کی زیارت کی انہوں نے ایمان کے ساتھ. وہ قافلے کے بارے میں جی نگرانی شورا نے قافلے کے حوالے سے ارشاد, اب وہ بتا دیا ان کو انہوں نے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب الاسلام فیضان مدینہ جامعۃ المدینہ سکھر محمد مرید حسین اتاری. آپ باپا حضور کی بارگاہ مرد ہے کہ آپ ماشاء اللہ عز و جل امامہ چادریں پہنتے وقت نیتیں فرماتے ہیں. عرض یہ ہے کہ آپ گھڑی پہنتے وقت کون سی نیت فرماتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھڑی کی نیتیں وقت یعنی کہ ہو نہیں پاتی برابر. بسم اللہ تو ہر بار پڑھنی ہوتی ہے ہر کام میں, تو بسم اللہ پڑھنے کی عادت ہے, لیکن یہ بس آزمائش ہے کہ توجہ نہیں ہوتی تو ثواب نہیں ملے گا. جب بسم اللہ پڑھتے وقت یہ ذہن میں ہو نا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں ثواب کے لیے, تو ثواب ملے گا. یا نیت کر لے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے بسم اللہ پڑھوں گا اور اب پڑھے. تو گھڑی سے یہ بہرحال فائدہ ہوتا ہے کہ جماعت کے نمازوں کے اوقات کا پتہ چلتا ہے. تو گھڑی مطلقاً پہننے کے لیے یہ آدمی نیت کر سکتا ہے کہ جب گھڑی لے تو میں اس سے نماز کے اوقات معلوم کروں گا, سحر و افطار کے اوقات معلوم کروں گا. تو گھڑی کے بغیر چلتا کچھ بالکل نہیں ہے, سرانے بھی گھڑی چاہیے. میری اپنی جو عادت ہے بس یہ دو تین نیتیں یہ ابھی ذہن میں آ رہی ہیں. اس سے نماز کے اوقات معلوم کروں گا گھڑی سے. یہ نیت کرنی چاہیے اسے, اس کی میری عادت نہیں ہے. اب انشاءاللہ آپ نے توجہ دلا دی تو امید ہے کہ عادت پڑے گی. میں نے کچھ گھڑی کی نیتیں یاد پڑتا لکھی تھیں لیکن اب پھر وہ نسیان کی نظر ہو گئی. کسی کو بابا ٹائم دیا تو گھڑی کو دیکھ کر وقت پر پہنچوں گا تاکہ اس کو تشویش نہ ہو. مدینہ مدینہ یہ نیت ممکن ہے جبکہ اب ٹائم دیا ہو. اب میرا یہ بھی ہوتا ہے واقعی ٹائم دیا ہوتا ہے بالخصوص. مین اس کا استعمال اپنے نماز کے لیے گھڑی کا, کہ نماز کا وقت ختم نہ ہو جائے یا جماعت نہ چلی جائے. اب میں جماعت کی نیت بھی میری ویلڈ نہیں ہے فی الحال کہ میں جماعت سے مسجد کے اندر نماز پڑھ نہیں پاتا وہ سیکورٹی کی وجہ سے. تو نماز کا وقت بہرحال کے چلا نہ جائے قضا نہ ہو جائے اس کے لیے یہ گھڑی کا آرامد ہے. یا مکرو وقت نہ آ جائے, جیسے عصر کا وقت مکرو بھی جاتا ہے نا کہ طلوع آفتاب سے پہلے پہلے اتنی دیر پہلے نماز پڑھ لے, غروب آفتاب سے پہلے اتنی دیر پہلے شروع کر دے کہ نگاہ آفتاب پر جمے نہیں, یعنی کہ آفتاب اتنا ٹھنڈا ہو گیا کہ نگاہ جم رہی ہے کھیرا نہیں ہو رہی. تو اب یہ کہ مکرو وقت شروع ہو گیا, آنکھیں چنیاں نہ بند کر دیں. لیکن یہ بہرحال علم توقید پھر اس کا اپنا باب ہے یہ پورا, کہ بعض اوقات یہ کہ بادل آ جاتے ہیں گرد اڑ رہی ہوتی ہے تو دن کے وقت میں آفتاب جو مدھم ہی نظر آتا ہے. آفتاب صاف ہوتا ہے جب بارش رک جاتی ہے, اور اب بارش ہو جانے کے بعد جب سورج نکلتا ہے نا وہ بادل چھٹ جائیں گے, وہ بارش ہو چکی گرد جو تھی ہوا میں وہ بھی بیٹھ جاتی ہے زمین پہ. اب جو سورج صاف نظر آتا ہے نا یہ بالکل صاف و شفاف ہوتا ہے, تو اس پر وہ آدمی دیکھ سکتا ہے کہ کتنی دیر پہلے نظر چندیاں نہ بند ہوتی ہے. اور یہی طلوع آفتاب میں بھی دیکھ سکتا ہے. یہ تو کن دانوں کے یہ سب مدنی پھول ہیں ان لوگوں کے. تو ہم پھر بھی یعنی کہ کنفرم دیکھ کر مسئلہ نہیں بتا سکتے کہ ہم خطا کھا سکتے ہیں اس میں, معاملہ نمازوں کا روزوں کا ہے. لیکن وہی ہے ذہن میں رکھے کہ سورج صاف اگر بالکل مطلق آپ کو صاف نظر دیکھنا ہے نا سورج ایکوریٹ, تو یہ بارش جب ہو چکی یعنی بوندا باندی نہیں اچھی خاصی بارش ہوتی ہے نا, بارش ہو چکی اب متلا صاف ہو گیا جس کو بولتے بادل چھٹ گئے, اب سورج نکل آیا, اب سورج بالکل آپ دیکھیں گے چمکدار ہوتا ہے ایک دم چمکدار. ورنہ یہ کہ اس وقت بھی اپنے دیکھیں گے نا تو ہوا میں کچھ نہ گرد یہ گاڑیوں کے دھوئیں اور بسوں کے دھوئیں اور اس سب جا کر بھی ایک اپنی چادر بناتے ہیں جو سورج کے آڑے آتی ہے, تو وہ سورج کی ایکوریسی اس وقت نہیں ملے گی آپ کو, بارش کے بعد ہی ملے گی کہ دھواں وغیرہ سب دھل دھلا جاتا ہے, پھر جمع ہوتے ہوتے تھوڑی دیر لگ جاتی ہے. اور زمین سوکھے گی تب گرد اڑے گی اور چادر بنے گی نا فضا میں. اس کو یوں بولتے بھی تو نا متلا صاف ہے, یا بولتے متلا ابرا ابرا آلود ہے, ابرا آلود میں نہیں ہے بادل چھائے ہوئے, متلا صاف ہے نا بادل نہیں ہے. یعنی بادل جو چھٹ جاتے ہیں تو وہ بارش کے بادل چلے جاتے ہیں, بارش کے بادلوں میں وہ ڈیم ہوتے ہیں کالے کالے کالے ہوتے ہیں, اور جو سفید سفید خوبصورت بادل ہوتے ہیں ان میں پانی نہیں ہوتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میں محمد انصر اتاری جامعۃ المدینہ گجرات سے عرض کر رہا ہوں. بابا آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے, عموماً طالب علم ہاف کرایہ دیتے ہیں اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی پاس، لیکن دیکھا گیا ہے کہ اکثر ٹرانسپورٹ والے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ہاف کرایہ دینے کے باوجود وہ مزید باتیں سناتے ہیں، آپ رہنمائی فرما دیں کہ ان کے ساتھ کس طرح پیش آیا جائے، جزاک اللہ خیر، آمین۔ اس وقت توجہ جاری ہے کہ کلام اس میں ہے، پرائیویٹ بس ہے، گورنمنٹ نے مجبور کیا کہ آدھا کرایہ لو اس سے، جبکہ سیٹ اتنی گھیرتا ہے طالب علم۔ پھر جو دل آزاریاں کرتے ہیں وہ تو غلط ہی کر رہے ہیں، لیکن میں یہاں میری توجہ ایک دم چلی گئی کہ یہ ایک پرائیویٹ بس ہے، اس میں گورنمنٹ نے یہ قانون بنایا ہے کہ باقیوں سے پورا کرایہ لو، جو تم کو کارڈ دکھائے تو وہ تم کو آدھا کرایہ لینا ہے، تو اب سیٹ اس کی اتنی گئی، پیٹرول اس کا اتنا ہی جلا، جن کی تنخواہیں ڈرائیوروں کی کنڈکٹروں کی اتنی ہیں۔ اب یہ کہیں کوئی ظالمانہ قانون تو نہیں، میں اس پر چلا گیا میرا ذہن، اب یہ علماء رہنمائی فرما سکتے ہیں کہ یہ مدارس کے طلبہ میں بھی یہ کارڈ جاری ہے، جامعات میں بھی ہو سکتا ہمارے ہو، لیکن کبھی اس پر غور نہیں کیا تھا۔ سوال پر میری توجہ چلی گئی کہ کیا پرائیویٹ بس پر یہ قانون نافذ کیا جا سکتا ہے، کہیں ظلم تو نہیں؟ تو میرا بیگ ہے، میں یہ 100 روپے کا بیچتا ہوں، اب وہ پولیس کے پاس کارڈ ہے اور گورنمنٹ نے بولا کہ جب بھی پولیس والا ہے خبردار، اگر تم نے 100 روپے دے 50 روپے کا دے اس کو، اب میں دوں گا تو میرا دل تو جلے گا نا۔ تو اسی طرح جن کی بس ہے، جس کی ویگن ہے، اس کا دل تو جلتا ہوگا نا کہ یار رش ہوتا اچھا خاصا، لیکن یہ طلبہ گھس جاتے ہیں، پوری سیٹ وہی ساری سہولیات اس کو ملتی ہیں، جو 1000 روپے کرایہ دیتا ہے جو اس کو، یہ 500 والوں کو وہی سہولیت، ہمارے 500 روپے مارے گئے، اس کا دل جلتا ہوگا۔ اس پر ہو سکتا ہے علماء نے غور فرمایا ہو، نہ فرمایا ہو تو اب غور فرما لیں کہ میرا اشکال شروع ہوا ہے، پہلے کبھی نہیں ہوا، اسی وقت سوال ہوا اور یہ بولا کنڈکٹر سلوک نہیں کرتے، تو یوں بتی جلی کہ شاید یہ اوپر سے وہ ترکیب ہو، اللہ بہتر جانے، جو حکم شریعت ہے وہی کریں گے بادشاہ کو، بادشاہ اسلام کو یا مطلقاً کوئی بھی، یعنی کہ حکیم کو نہیں ہے، صرف بادشاہ کو ہے۔ اچھا اچھا، یہ فرما رہے کہ نہیں ہے، اور میں سمجھا ہے کہہ رہے ہیں، یا تو کم زیادہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں تو آدھا کرایہ لے، آئیڈینٹی کارڈ بنتا ہے اسی لیے، اور یہ تمام دینی مدارس میں بھی ہوتا ہوگا، لیکن علماء ہمارا سوچتے تو ہوں گے اس پر، میں ان سے بڑا تو نہیں ہو گیا کہ جو میں ہی سوچ سکتا ہوں ایسی باتیں، تو یہ ہے مطلب ایسا کہ آدمی کو سوچنے پر مجبور کر دے، میں نے جو اشکال وارد کیا ہے، اللہ کرے کوئی عالم میری تشفی کر دے۔ تو پھر تو وہ طلبہ کو کارڈ جاری کرنا بھی ناجائز ہو جائے گا، اگر یہ قانون ظلمی ہے تو ہمیں جامعات میں کارڈ بند کرنے پڑیں گے۔ اب یہ ہماری مجلس افتائی فیصلہ کرے گی، میں فیصلہ نہیں کر رہا، میری بات کو دلیل کوئی نہ بنائے، لیکن یہ بات قابل غور ہے۔ پاپا یہ مجھے بتا رہے ہیں اسلام بھائی کہ اس میں یہ ہے کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے نا وہ ایکسپٹ کرتے ہیں ہاف ٹکٹ یا جو ان کا کنسٹرکشن ہوتا ہے، لیکن جو پرائیویٹ کوچز ہوتی ہیں یہ پورا کرایہ لیتی ہیں، پورا لیتی ہیں؟ جی ہاں، یہ بھی بتا رہے ہیں۔ یہ تو پبلک ٹرانسپورٹ کیا گورنمنٹ کی ہوتی ہے؟ پبلک ٹرانسپورٹ گورنمنٹ کی وجہ سے بھی تو ہوتی ہوں گی، پرائیویٹ بھی چلتی ہیں، اور اس میں بھی یہی سلسلہ ہوتا ہے کہ کارڈ بن کے آدھا کرایہ لگتا ہے، بسوں میں بھی یہ لگتا ہے، ٹرین وغیرہ میں بھی لگتا ہے۔ ٹرین تو چلو گورنمنٹ کی ہوتی ہے، ابھی تک ہمارے پرائیویٹ نہیں ہوئی، ہوائی جہاز میں یہ رعایت ہے نہیں، ہوائی جہاز میں وہ کئی ایسے شعبے ہیں پرائیویٹ بھی ہیں جنہیں جہاز کی ٹکٹوں میں ہے رعایت، تو وہ اگر پرائیویٹ کمپنیاں ہیں اور کمپنیوں کو اعتماد میں لے کر دھوس دھمکی سے نہیں، یہاں تو مطلب آرڈر ہے نا جو کرنا پڑے گا، کمپنی کو گورنمنٹ آرڈر کرے اور مشورہ بھی کرے تو وہ تو یسر ہی بولے گا، وہ کیا دل گلے کلیجا پھٹے اس کو کیا ہے؟ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو بول رہے ہیں کوئی مسئلہ کھڑا ہو، کیونکہ یہ گورنمنٹ پر اعتراض ہے. لیکن جو بھی ہم تو کہتے ہی ہیں کہ یہ ہمارے یہاں کوئی 100% اسلامی قوانین تو ہے نہیں نا. میں تو اس کا بھی بولتا ہوں جو دنڈ لیتے ہیں ہمارے یہاں جرمانہ، مالی جرمانہ قیدیوں سے یا جو بھی سزا، یہ بھی جائز نہیں ہے اسلام میں، تو جائز نہیں ہے. ہمارے یہاں حنفیہ میں تو یہ وہ اپنے منسوخ ہے مالی جرمانہ، تعزیر بالمال. اجازت نہیں تھی ادھک رہی ماشاء اللہ. چلو انشاءاللہ یہ اب دارالفتا کے اسلامی بھائی مشورہ اس پہ ضرور کرنا ہے، یہ بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے. اس میں بےچارے سب جو بھی سن رہے ہیں تشویش میں آ گئے ہوں گے، جو غصہ سے مطلب جو جھوٹ بول کے مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہوں، کرایہ بھی بلا دیتے ہوں تو تعجب نہیں ہے. ان سے تو اب بات بھی کیا ہو سکتی ہے بےچاروں سے، کرایہ بلا کر کارنامہ سنا دے کرایہ بلا کے آیا ہوں. وہ بولا تو کیا ہو ابھی صدر تک کیا کرایہ بلا کر آیا، میں تو مطلب یہاں سے حیدرآباد گیا تھا کرایہ بلا کے آیا ہوں. یعنی چور کا ہے گھنٹی چور، تو یعنی گھنٹی چور کرو چھوٹا چور ہوتا ہے، اور چھوٹے بھائی کو بولے گھنٹی چور، یعنی کہ مطلب یعنی کہ بڑے سے بڑا جرم کرنے میں آدمی یہاں بعض اور فخر کرتا ہے کہ میں یوں کرتا ہوں، میں نے یوں کیا. کرایہ بلانا کوئی کارنامہ نہیں ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے. جتنے بلا کر آئے ہو سارے اس کو پیمنٹ کرنے پڑیں گے کمپنی کو، تب توبہ تام ہوگی مکمل، ورنہ توبہ مکمل نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران اختاری قبینہ پاک سور وردی مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے 30 دن کے تربیت اعتکاف میں حاضر ہوں. پیارے باپا جان، میرا آپ کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ نماز میں ایک رکن میں 3 بار ہاتھ اٹھایا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر جیب میں موبائل ہے اور وہ بجنے لگ جاتا ہے تو وہ 2 بار بجتا ہے اور دونوں بار بند کر دیا جاتا ہے، اور اگر پھر 3rd بار بجے تو کیا کرنا چاہیے؟ 3 بار اٹھانا یا 3 بار ہاتھ اٹھا کر جیسے کھجانا کوئی فیل کرنا یا مطلق کر اٹھانا؟ اٹھانا لکھا ہے. اگر موبائل فون بجا تو اس میں ایسا ہے کہ اگر عمل قلیل کے ذریعے اس کو بند کر سکتا ہے تو کر دے، عمل کثیر کرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. عمل قلیل کی صورت یہ، یعنی عمل کثیر کی صورت یہ کہ دیکھنے والے کو یوں لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یا شبہ پڑے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، شبہ یا ذنہ غالب. عمل کثیر میں نا کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ اگلا نماز میں نہیں ہے ایسا فیل کر رہا ہو، تو یا شبہ تو نہیں، میرا خیال ہے وہ ذنہ غالب ہو کہ نماز میں نہیں ہے، ایسا عمل کرے تو وہ نماز میں نہیں ہے، نماز ٹوٹ جائے گی. اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، نماز کے احکام میں آسان شرط کیا ہوا ہوگا مفسدات نماز. تو موبائل فون اس طرح اگر بند کرنے کا موقع ہے کہ عمل کثیر نہ کرنا پڑے تو بند کر سکتا ہے، ورنہ تو پھر وہ نماز ٹوٹ جائے گی کثیر سے کرے گا تو. نماز کے احکام، صفحہ نمبر اوپر سے 71 نیچے سے 242. عمل کثیر کو، عمل کثیر نماز کو فاسد کر دیتا ہے، جبکہ نہ نماز کے اعمال سے ہو نہ ہی اصلاح ہے نماز کے لیے کیا گیا ہو. جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھنے سے ایسا لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، بلکہ اگر گمان بھی غالب ہو کہ نماز میں نہیں، تب بھی عمل کثیر ہے. اور اگر دور سے دیکھنے والے کو شک و شبہ ہے کہ نماز میں ہے یا نہیں، تو عمل قلیل ہے اور نماز فاسد نہ ہوگی. اب مثال کے طور پر سجدے کی جگہ موبائل رکھا ہوا ہے، اور اب یہ نماز پڑھتے پڑھتے سجدے میں گیا ہے، گھنٹی بجی، تو اب انگلی بڑھا کر اس کو دبا دے تو یہ عمل قلیل ہوا، نماز اس سے ٹوٹے گی نہیں، گھنٹی بند ہو جائے گی. آئیے بھائی، صحیح ہے مثال؟ صحیح. ہاں، کھجاتے بھی ہیں نا جیسے، تو وہ یوں جیب میں بج رہی ہے اور یوں ہاتھ کھول کے یوں بٹن دبا دیا اس کا، پھر ہاتھ باندھ لیا. ہاں، اگر یوں جیب میں دیکھا اور چیک کرنے لگے، یوں یوں کرنے لگے، تو نماز ٹوٹ جائے گی، کہ دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ نماز میں نہیں ہے. احتیاط اسی میں کہ ٹون بند کر دے نماز میں، موبائل فون کو آف کر دے، لیکن بعض اوقات آدمی بھول جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کم از کم اتنا تو کر لیں کہ موبائل فون کی گھنٹی ایسی رکھ لیں کہ خدا نہ خواستہ، اگر یہ موبائل فون نماز میں بج ہی گیا تو مطلب فتنے کا خوف تو نہ ہو بابا. ہاں، میوزک بجتا ہے تو پھر بعض لوگ، سارے میوزک کی تو رکھنا ہی نہیں چاہیے نا، اس کی بری حالت ہو جاتی ہے. جی. اچھا، ویسی صورت میں کہ وہ بج رہا ہے موبائل مسلسل، پہلی رکعت ہے جماعت کی، وہ بھی اب ساری صف اور نمازی پریشان، اس کی وجہ سے تو نماز توڑنے کی اجازت جی تشویش کا باعث ہوگا، تو ضروری ہوگا کہ نماز توڑ کے بند کرے. لوگوں کو جب تشویش ہو رہی ہے، ٹڑنگ ٹڑنگ ٹڑنگ بجی رہی ہے، تو اب چاہے جماعت میں ہو یا بغیر جماعت کے، لوگ دوسرے نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ تو اب یہ نماز توڑ دے، اس کو بند کر دے، اگر عمل قلیل کے ذریعے بند کرنا ممکن نہ ہو تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے بہت نوٹ کیا ہے کہ بعض لوگ یہ دو نقطے والا قاف بولتے ہیں، برکاتہ، تو یہ غلط ہو گیا، یہ نہیں آتا تو نہ بولے، پھر یہ ڈنڈی والا قاف ہے، برکاتہ وبرکاتہ، برکاتہ برکاتہ برکاتہ. ایک بار سے گزارا نہیں ہوگا، دو تین بار سنا تو انہیں، برکاتہ برکاتہ برکاتہ. اب درست ہوا نا، اب بہتر ہو گیا، تھوڑا ایسا لگتا ہے قاف کی طرح معمولی، برکاتہ. ایک بار بول کے چپ ہو جاتے ہیں، میں سب سمجھ گیا، برکاتہ. میں مدرسہ لگانے کے قابل نہیں ہوں. چلیے سوال فرمائیے. آپ بھی کسی عیسائی بھائی کے پاس کوئی 10-12 بار بولیں گے تو آدمی سمجھے نا، ایک بار بولیں گے تو وہ کیا سمجھے گا. جیسے اشعار میں بھی کسی کی اصلاح کرو نا، تو پھر وہ غلط پڑھ چکا ہے نا، تو پھر وہ بس اب آگے پڑھتا اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اصلاح کیسے ہوگی؟ تو چلیے سوال فرمائیے، اور کسی اسلامی بھائی سے اچھی طرح رٹا لگا لیجیے انشاءاللہ. بابا میرا نام محمد جنید اتاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے، جبکہ دل میں دنیا کی جائش خواہش بھی ہو تو کیا قسم کا کفارہ لازم ہوگا؟ برائے کرم ارشاد فرما دیں۔ آپ کو جامعت اپنے مدرسۃ المدینہ بالغ میں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ نیت فرما لیں کہ وہ یہاں بھی صبح پڑھاتے ہیں فیضان مدینہ میں، اٹھنے کے بعد پڑھاتے ہیں نا، مدرسہ تو لگتا ہے نا اپنا۔ جی ہاں بابا۔ بیٹا تو اس میں آپ پڑھ لو۔ بابا الحمدللہ میں مدرسۃ المدینہ کے بالغن میں پڑھتا ہوں الحمدللہ۔ وہ دن اللہ تعالیٰ مسلسل شرکت فرماؤں گا۔ میں بالکل، آپ کو تو پھر رات دن محنت کرنی ہے ان شاء اللہ۔ غم نہیں ہے، غم انشاءاللہ، قسم نہیں ہے، قسم۔ یہاں دو نقطے والا قاف ہے، ڈنڈی والا کاف نہیں ہے۔ کفارا وہ تو کرم تلفظ تو یہ الف، یہ عام طور پر عوام کفارا ہی بولتے ہیں، یہ کفارا ہے، کاف پر زبر ہے، اور ڈنڈی والا کاف ہے۔ مکرو کو مکروب، کوئی بولا مکرور، تو یہ بس انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کرتے رہیں نا، عوام بھی تو تلفظ بھی درست ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب بالغان، مدرسہ بالغان تو بہت ضروری ہے اسلامی بھائیوں کے لیے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھو، پڑھے ہوئے تو پڑھاؤ، پڑھانے والا بھی موجود ہے تو پھر بھی آپ حاضری دیں اور وہاں انفرادی کوششیں کریں۔ کہ یہ ہمارا مطلب ہے نا کہ یہاں مدرسۃ المدینہ بالغان میں یہ مطلب اسلامی بھائیوں کا پروڈکشن ہوتا ہے، ہمیں مدنی ماحول کی تعمیر ہوتی ہے، وہاں تو سب کو مل کے وہاں تعمیر کرنی چاہیے۔ کئی ایسے اسلام بھائی ملیں گے جو مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے ہی مدنی ماحول میں آئے ہیں۔ مفتی فضیل جو ہے نا، یہ بھی اپنے مدرسۃ المدینہ بالغان میں جاتے تھے، تو مجھے یاد پڑتا ہے ان کی باہر ہے نا، مدرسۃ المدینہ بالغان میں انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ ہم جیسے ماڈرن ہوتے، ماڈرن تھے، پھر یہ یہاں آ کر اعتکاف کیا انہوں نے۔ اعتکاف میں ان کا بس جو تھا وہ انقلاب ان کے اندر آیا، علم دین کی محبت بڑھ گئی اور انہوں نے داخلہ لیا دارالعلوم امجدیہ میں۔ اچھا، پہلے مرحوم مفتی امین صاحب کا اس پڑھا، پھر پرائیویٹ تھا بابا۔ اچھا، پھر امجدیہ میں داخلہ لیا، اس کے بعد یہ وہاں مفتی کی پریکٹس کرنے لگے، تدریب وغیرہ، پتلے لکھنے اور شروع کیے انہوں نے۔ ابھی ان کو مفتی کا ٹائٹل ملا نہیں تھا کہ یہ تھے، تو دعوت اسلامی ہی کے ذریعے یہ سب ان کو جذبہ ملا تھا، تو یہ آ گئے ہمارے پاس۔ کوئی ہم نے مطلب کوئی آپ کے بچے تھے شاید اس وقت، ہم نے کوئی وہ نہیں، وہ خوشبو والا احرام میں خوشبو کے تعلق سے ہم نے مقالے منگوائے، ان میں مقالے کے تعلق سے یہ ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہماری مدنی مشورے میں۔ ہمارے جو غریب خانے پر غالباً ہوا تھا وہیں ہوتے تھے مشورے زیادہ تر، تو اس وقت اتنا نظام یہاں سیکورٹی کا مضبوط نہیں تھا، سیکورٹی کے مسائل کھڑے تھے، تو یہ انہوں نے آنا جانا شروع کیا، یہ سائن نہیں کرتے تھے، تصدیق انہوں نے بعد میں کی، پہلے سائن نہیں کرتے تھے، سب نے سائن کر دی، یہ اٹکے ہوئے تھے، پتہ نہیں کیوں سائن نہیں کر رہے۔ پھر بعد میں جا کر انہوں نے سوچ سوچ سوچ سوچ کر سائن کی، یہ ان کا سائن کرنا ہم غور کریں نا تو متاثر کن ہے، کہ آنکھیں بند کر کے مسئلے کو اوکے نہیں کیا، وہ سوچ سوچ سوچ کے آخر میں اوکے کیا۔ پھر ہم ایک رشوت کے مسائل بہت چل رہے تھے، ہمارے سارے مفتیان کرام منجائے ہوئے تھے، مفتیان کرام متقصد اور جو بھی ہمارا جو بھی مجلس بیٹھتی تھی، اس پر انہوں نے ایک بار فتح اور رضویہ سے ایسی تعریف ڈھونڈ کے نکالی کہ ہم سب نے ہتھیار ڈال دیا، یہ ان کے پاس ہو گئی، اس سے اور ان کا ہمارے اندر یعنی کہ ایک امیج قائم ہو گیا، یہ بہت ذہین ہاتھ میں آئے ہیں، اور یوں یہ ماشاء اللہ یہ اب ہمارے مصدق ہیں، مفتی مصدق، یہ ہمارے یہاں سب سے بڑا درجہ ہے مصدق کا۔ پہلے تخصص الفقہ، ہم تو پہلے یہ صورت نہیں تھی، اب یہ صورت ہے کہ پہلے تخصص الفقہ کرتا ہے، درس نظامی کر چکا ہو، پھر دو سال یہ کرتا ہے، پھر آگے چاہ کے اگر اہل ہوا تو تدریب کرے گا، ٹھیک ہے، فتویٰ نویسی کرے گا، پھر اس کی مقدار ہے کہ اتنے ہزار فتوے یہ درست دے دے تو پھر جا کر وہ سینئر متخصص کہلائے گا، یہ سینئر کا وہی آ گیا، پھر اس کی کوئی اردو نکالو یا عربی اردو، انگریزی اصطلاح جمتی نہیں، مزہ نہیں آتا، یہ میں نے بھی غور کیا مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی، پرانا متخصص تو یہ اتنا جمتا نہیں ہے لفظ، پھر جا کر آگے بڑھتے بڑھتے یہ نائب مفتی بنے گا، نائب مفتی بنے گا، پھر اور فتوے دے گا اور منجے گا تو جا کے مفتی بنے گا، پھر اور منجے، اور جب اتنی اس میں صلاحیت پیدا ہو گئی سارے فتوے اس کے، یعنی ایسے میں نے کہ مزے کے فتوے ہوں، پر دلائل ہوں، اور وہ کم سے کم اس کی غلطیاں رہ جائیں، تو ایک جس کو جو اس کا معیار قائم ہے، تو اب یہ جا کر مصدق بنے، بنے تب بنے، اس کی یعنی کہ وہ دلی بہت دور ہے یہاں سے، انہوں دلی دور ہستی ہے، مورا ہے، مصدق بننا آسان نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، تو یہ ہمارے مصدق ہیں، جو مدرسۃ المدینہ بالغان سے یہ مفتی مصدق بنے، مفتی اسلام بنے، تو مدرسۃ المدینہ بالغان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کو لے کے چل پڑو، سب اس کو اپنے یہاں نافذ کر دو. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بھی بتا رہے کہ میں مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے آیا ہوں. جنید بھائی ہمارے اب تخصص الفقہ کے پہلے درجے میں پڑھ رہے ہیں. آپ بھی کافی. محمد ارشد قادری باب المدینہ کراچی سے. مدینہ مدینہ. یہ بھی مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کا، یہ اس میں آئے ہیں. یہ چھوٹے تھے جب سے وہ بہت دیوانے تھے، وہ لائن میں لگ کے حیدرآباد سے آ کے ملتے تھے میرے سے، اور جب یہ حفظ کر لیا تو مجھے بولا تھا حافظ تھی یہاں، حفظ مکمل کری گھر میں، پھر ماشاءاللہ یہ درس نظامی میں آ گئے اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے. تو ہمارے مدرسوں کی اپنی جگہ پر ایک اہمیت ہے الحمدللہ. اب ماحول سے بچپن سے ہی مطلب وہ گھریلو، میں والد صاحب ماحول میں تھے نا، والد صاحب کو تو بہت پرانا جانتا ہوں نا، حیدرآباد جب آتا تھا. ماشاء اللہ قابل رشک یہ ان کی پوزیشن ہے، مگر یہ کہ بابا اس پر رشک تو آتا ہے، اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے. آمین. اسلامی بھائیوں کو چاہیے بابا مطالعہ کرے، بابا مطالعہ نہیں کرتے، پڑھنے کا جذبہ کہاں کے کہاں بندے کو لے جاتا ہے. یار یہاں تو ابھی تھوڑا بہت کر لیتے ہیں، باہر کے شہر آتے ہیں پوچھنا نہیں چاہیے. ٹینشن میں آپ کو کیسے لکما تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا. بابا مت پوچھے مت پوچھے مت پوچھے، اب آخری ٹائم تھا اور آپ نے کتابوں کے نام لینے شروع کیے. اب یہ کہ تھوڑا اپنا پریشانی تو ہوتی ہے، لیکن اس طرح ان کا بھلا بھی تو ہوگا نا، یہ پڑھیں گے یار، کسی کسی کو تو شرم آئے گی نا کہ آئندہ جو باپا پوچھے گا تو جواب کیا دیں گے. تو ان کو بولنا تو چاہیے پڑھنے کا، مگر بہت بدمزگی بہت ہوتی ہے جب یہ بےچارے مطلب بالکل بھی بس خالی وہ اپنا ہولیا بنا کر مطلب نہیں کام بھی کرتے ہیں، اچھا بھاگ دوڑ کرتے ہیں بےچارے، لیکن معلومات میں سو ڈبا ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح وہ پتا نہیں کیا کیا غلط غلط باتیں بھی کراتے ہوں گے بیانوں میں. اتنا علم دوست ہونا چاہیے کہ اسلامی بھائیوں کے اپنے ساتھ مکتوب المدینہ کی کتابیں لازمی رکھا کریں. بابا مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا میں نے بارہا دیکھا، جیسے مدنی مشورے کا وقت ہے، اب مدنی مشورہ 9 بجے ہے، اسلامی بھائی سوا 9-9:20 تک اگر جمع ہوتے ہیں، بابا یہ 15 سے 20 منٹ جو ان کے جیب میں مقتدی المدینہ کا رسالہ ہوتا تھا، یہ رسالہ نکال کر پڑھنا شروع کر دیتے تھے. تھوڑا وقفہ ہوتا تھا، رسالہ نکال کر پڑھنا شروع کر دیتے تھے. ان کے ہاتھ میں لفافے ہوتے تھے، تھوڑا بہت ملتا تھا، یہ لکھا کر اپنا کام کرنا شروع کر دیتے تھے. ان کو کبھی فارغ خالی دیکھ کے نہیں تھے بابا. ماشاءاللہ انہوں نے ایک یہ چیز تھی جو بہت زیادہ آپ سے لی، میں نے اس کو قریب سے دیکھا بابا، کہ فارغ رہنا ان کی ڈکشنری میں نہیں تھا. اللہ ہم کو ان کے نقشے قدم پر چلائے، واقعی کامیاب. بظاہر تو ہمارے سامنے کامیاب گئے ہیں دنیا سے، بہت کامیاب. اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، حساب سے ان کو بھی ہمیں بھی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ارے ہاں یا نبی، بس مدینے کا غم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے. یا مفہوم یہ اس کا کہ سرکار اگر آپ کا غم مل گیا، حقیقی معنوں میں غم، یہ عارضی طور پہ ہم جو روکتے ہیں یہ اس کو حقیقی غم نہیں بولتے، یہ تو عارضی ہے. ہر وقت میں حقیقی غم جس کو سرکار کا مل گیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو جس کو جو غم مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا ہے تو اس سے سرکار ضرور خوش ہوں گے ہی ہوں گے. جب سرکار خوش ہے اللہ بھی خوش ہے، تو آپ اس کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور کچھ، کہ اور کچھ کیا مانگے. جب ان کا غم مل گیا تو وہ سب کچھ مل جائے گا، جنت بھی مل جائے گی، جنت میں اللہ کا دیدار بھی ہونا ہے، سب کچھ ہونا. تو یوں یہ شعر جو ہے نا، اس میں گہرائی ہے تھوڑی. عارضی طور پر آدمی نے کہ سن کر وہ چوکتا ہے کہ یار یہ کیا، اور کچھ نہیں چاہیے. تو اگر واقعی سرکار کا غم مل گیا تو دنیا کی دولت کی پھر ہوس ہی نکل جائے گی، الٹے سے فیشن کا شوق ہی ختم ہو جائے گا، اونچی اونچی عمارتوں اور چمکیلی کاروں کا جذبہ ہی دم توڑ جائے گا. جب آقا کا غم حقیقی معنی مل گیا تو پھر تو ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا، ہمیں ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر ہو خبر نہ ہو. تو اللہ حضرت فرما رہے ہیں کہ ان کی محبت میں اللہ تعالیٰ ہم کو ولا مانے محبت، ان کی محبت میں ایسا گم کر دے کہ ہمیں اپنا بھی ہوش نہ رہے. تو جب ایسی ولا ایسی محبت کا غم ملے، اپنا ہی ہوش نہیں رہے گا، پھر اب طلب کیا رہے گی؟ جب مطلوب ہی مل گیا تو اب طلب کی کیا حاجت؟ طلب تو خود ہی ساتھ ہی ساتھ ہے. جب سرکار مل گئے تو پھر اور کسی چیز کی حاجت کیا ہوگی؟ مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے, مل گئے وہ, مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے, دونوں آدم کو پا لیا ہم نے, دونوں عالم, دونوں عالم, دونوں عالم کو پا لیا ہم نے. سرکار مل گئے تو یہ دنیا بھی مل گئی اور وہ دنیا بھی مل گئی, آخرت دوسرا جہاں جو ہے نا, دو جہاں مانے یہ دنیا اور آخرت, دنیا آخرت کو دو جہاں بولتے ہیں, یعنی آخرت بھی سنور گئی اور آخرت سنورنے کا مطلب ہے کہ جنت مل گئی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان سنت جلد اول صفحہ 176 پر ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب. اچھا ہاں اذان ہوئی نہیں نا, میں بھی سوچ رہا تھا. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو چکا ہے, جس سے بن پڑے قبلہ روح احترام کے ساتھ بیٹھ کر اذان کا جواب دے اور ڈیروں نیکیاں حاصل کریں.